چې آیتونه غوم مدنی دي مکی دي خو تصور د جهاد پکې پړم بيزل قران کریم کې ورکړې شوی دي او سوره صف اخو صورت هی مدنی دي او دا اخرنی آیتونه مسلمانانو ته حکم کول دي چې د جان او مال قربانی وکوي د الله تعالی دین لپاره سوره حج کې الله تعالی لوم بنای خبره کوي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم شخصی اصلاح د مسلمان او په شخصی اعمالو کې اهم شی دا مونږ کول او په عبادتو کې اهم او بنیادی تصور خالص الله د پاره کول او صرف الله هی په هیڅ درم بنل یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا د مونږ تصور وعبدوا ربکم بندگی اواز د الله کول او د رب په نام صرف الله منل او الله تعالی وې کدا دو کار موکرل کامیابی بیا ستاسو مقدر دی او که معامله مو دینه مختلفی نو بیا ناکامی هی ستاسو تقدیر کې لیکل ده یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون د خیر کارونه کوي ما مرګرو ته ما موجوده دنیا دا په دې عذاب چې اختر دو شینه دنیا نه پورته شوی دي یو خیر دنیا کې نشته یو برکت دنیا کې نشته اسلاف چې کله موجود دي دنیا کې خیر ومو دی دنیا کې برکت ومو چې کله زمونږه سلف لاړل الله تعالی د خیر خلق او تلو سره خیر ومو چت کو او د برکتی خلق او تلو سره برکت ومو چت کو اوس دا څه نه چې دا فیصله قطعی او فار ایور ده وان تعودوا نعود وان عدتم عدنا الله تعالی فرمایي کتا یو ترن وک او بیا غزړه خبره چې کتا سټیرینګ تاو کو ما طرف تر او ګرځې دي وان عدتم عدنا نو زبم هغه خیر او برکت بیا واپس راولم ځکه د الله تعالی سنت دا دي چې ته د هغه نیکانو لار باندې روان شي د دنیا کیفیت به هغه کم چې د نیکانو زمانه کې وو دا سنت الله ده ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا د تبديل معنا دا چې هغه ځای پکې بدون ناراضي د تحويل معنا دا چې دې ځای الله تعالی ډایورشن نه ور کوي هغه ځای تبديل چې تقاضا د یو شی دا خدای هغه ال تستاب کو دې ځای تحويل چې شیخ دنیا ترا کوڅ خو الله تعالی تانه واړو په بل روډ ورواچو صحیح د موټر وې نه واغ ته بجټي روډ ورواچ الله تعالی فرمایي زدا کار نکو نخو ال تبديل نديره تحويل فطرت اتل تيكس كورس دا د خپل معامله سره ترسي دا الله تعالی فطري قوانين دي کې بدلون ناراضي نو کدايه فطرت دي چې مجرم له سزا ور کوي نو دایم فطرت دي چې نیک بنده له خير او برکت ور کوي نو دیدانو بس خبره مختصر ده چې دا اسلاف او طریقه باندې کله مونږه تلګ روان کړ کم خیر چې په هغه زمانه کې وا خیر بدې دور کی کم برکت چې هغه دور کې وا هغه برکت بدې دور تراش ناظرانو الله تعالی او فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم او ایمان والو د الله بندګی کوي او ایمان والو سجده او رکوع یعنی منځ دا کوي وافعلوا الخير خیر کوي وافعلوا الخير شه منصور شیخ صلی الله تعالی غریق و رحمت کی چا بسد واته مغستا وی به الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکی یو سړی به چې زما وعده نشتا وی الله دل خیر ورکی یو سړی به زما بچی نشتا وی الله تعالی دل خیر ورکی یو کس وی چې زما روزگار نشتا وی الله تعالی دل خیر ورکی ما ورته ځل ذکر وکم مې جدا خلق دا غواړي چې تاسو دعا کوم دغه متعلقه شی ذکر کړئ چې الله دل خزه ورکی الله دل خزه ورکی نو یې مرګریا زمونږه نظر کوتاه دی زمونږه نظر کوتاه دی زما نظر کې دادی چې دا خزه کما ته ملاو شه دا خیر دی خو یې که خزه ولا خدای ورکړه مناسبه د ګرین نه ونی کې نه پاسې دا خو بیا ډیر لوی شر دی نو یې ځا الله ته هم چې خدای دل خیر ورکی نو که خیر خزه کې نو خزه ولا ورکی او که نه خزه کې نو بیا ولا نه ورکی دا قرنګي بچي کاوی کې خیر وینو الله ولا ورکی او کنه بچی کې خیر وینو بیا الله نه ورکی نو بس ان شاء الله تعالی او به زماره دی فلسفه یو تایید قران کې موجود دی مېږي غسنګ او منهم مې یقول ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار. الله مونته تعلیم راکې مقامات متبرکاو کې الله نو غوړې خدای دنیا کې حسنا راکې سو سپیسیفیک شی نه ذکر کړې حسنا راکې یو ملیون ډالر حسنا راکې یو لوی بلډینګ حسنا راکې یو لوی بزنس حسنا راکې یو لوی منصب کله دغه منصب د وجه جهنم کې اوپروتې کله دغه بلډینګ د وجه جهنم کې اوپروتې کله دغه جایداد او پراپرټی د وجه جهنم کې اوپروتې نو بیا خیر خو پکې نشته بیا خو خالص شر دی نو الله نه حسنا وغواړه نو کته د پاره په 0 روپۍ کې خیر نو 0 روپۍ بدل کیو که 5 روپۍ کې خیر نو 5 روپۍ بدل کی. عزیزانو ناز مې کوستاس خدمت کی چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم او ایمان والو سجده کوئے رکو کوئے بندگی کوئے در خپل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. خیر کوئی یقینا بتاسو کامیاب شئی خیر کوئی یقینا بتاسو اس اریو سڑے to some extent or even to a greater extent اگر پدی پوئی گی چی خیر ست ہوئی پدی پوئی گی چی خیر ست ہوئی زمونگا زمانا نسبتاً خوا نسبتاً بیگانا بلش پدا پدا پیخوری نو اسرائی کم نو مارتوی تاسو خو سپیونٹان بادشاہان یوئی مائی مون سر چی 500 روپائی باوی نا اگر بم دا کمری دو ملگرو سر شیئر کری چی سر او پیسی نوی مونگا ویزا پینزلس بیکو نو زمالے کم ما تبا شل پاتی شی او تاس دوارا او پینزلس خو مائی آغا دا خیر و برکت زمانه و پا پینزلس روپای دیر شیئی دا اوز پا پینزلس روپای پیانای چایی نکی گی چی صحیح چایی اسکین بیا پا پینزلس روپای نکی گی. عزیزانو بعد زپ دا یو ایرپورٹ کی دا یورپ کی پا یو ایرپورٹ کی چرتا چای پسی کرتی دم ای خو کافیس کی نو یو زائی میں چای پیدا کرا نو مائی سو پیسی شوی نو بی ای پینز یورو نو بیا والا پا 120 کی ذرا بور پیش نو پا شپک سو روپای شوا ذکر دنیا نا برکت ختم شا دنیا نا خیر لارو. یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم او ایمان والو واسجدوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم رکو کوئی واسجدوا سجدہ کوئی. اس عزیزانو منس خو یواد در رکو و سجدین عبارت ندے خو خدای د مو ذکر پر رکوع سجده زکه وکړه چې دا د اعلی درجه تواضع او عاجزي د الله تعالی ته اعلی درجه تواضع او عاجزي الله تعالی ته رکوع کني اس خو مونږ لاس هم پکې پورته کو قیام هم کو قرات هم کو بیا کین هم بیا کین خو ولاړه څه ولاړه تلاوت کول ناشتا دا د مانزه سره خاص نه ده خو رکوع او سجده دا هغه افعال دي چې مانزه سره خاص دي اغه افعال چې منځ سره خاص دي او دغه افعال چې وای دا الله نه د بل چا وړاندې کول دا شرک فائدہ کوي. چاته احترامن قدرېدل یا په ولاړه چا وړاندې تلاوت کول دا بندگی نه ده در دې بنده بندگی نه ده خو چاته وړاندې کیدل دا بندگی ده د چا وړاندې سجده لګول دا بندگی ده او د قدرت چې الله تعالی د جنازې د عبادت نه رکوع او سجده دواړه ساقط کړی دي نه ده خو مونږ جمله پری ریکویزټس او شرایط هغه دي کوم چې د منځ دي مونږ چې مونږ کو پاو داس کې کو به داس کې لږ زور سره د مودوري سره خپل تحقیق ته چې په کوم مشکي رکوع او سجده نه هغه به داس هم کولای شي نو دا هغه خپل تحقیق دی او چې کوم شی مونږ دی هغه به داس هم شي کولای. ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس جنازه د مونږ زمونږ ورته وو صلات جنازه سر ورته اوس چې کله تا صلات او مون ذکر کنو زین ته فوراً دا تصور راغی چې دې کې به ولاړی بیا به ټیټېدلی بیا به سجده کولی بیا به آخر کې ناستی خو چونکې دلته ډډ باډی مخې ته پروته ده یه مړی مخې ته پروت دی نو الله تعالی فرمایي قیام خو ټیک دی ولاړه خو ټیک ده څه شی ویل هم ټیک دی خو ټیټېدل د مړي وړاندې دا شرک دی سجده کول د مړي وړاندې دا شرک دی او دا ولانې نه نیخ په نیخ ناس ته تتل یا سبحان الله دیکھو با اعلال کول پکاري ځکه چې دا تلفظ ثقيل دی ډېر دا ولانې نه ناس ته تتل دا ډېر لوی ثقيل کار دی لہذا الله تعالی د دغه ثقل د وجه ناس ته نه ډراپ کړه او د رکوع او سجدي خصوصي طور د عبادت سره تعلق د وجه رکوع سجدیم دوارا ڈراپ کر چدا کار بس پودا رہو لڑخلاص کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. ناظرانو در رکوع در سجدی تعلق خالص بندگا ہے سر علی سر بی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د عربو یو قبیله باندې تیرې دو د قبیله سردار ته خلکو سجدی کولې یا کیتیدل یا سجدی کولې د الله پیغمبر نه صحابو تقاضا وکړه کړه تعظیم معنا او مفهوم دا وی چې لوی سړی ته سجده کول دې هغه ته کیتیدل دي فانت حق ان یسجد لك. فانا لوی سړی خو دنیا کې بل نشته محمد رسول الله و نه سړی دنیا کې بل شته لږ زور سره کدا تصور دی موږ چې او ممکن د چې وی ایمان د ختمي ځکه د ایمان تقاضا دا محمد رسول الله مدا الله مخلوق کې د ټولو نه اعظم ترین شخصیت منی هغه به عقیده لري چې د کوم دی بنده دنیا کې خدای بل نه پیدا کړي. فالذین آمنوا به وعزروه فالذین آمنوا به وعزروه ډیر نری مزه د خپل نږدې امام سیوطی تلال شي هغه وعزموه هغه تعذیر تعظیم دے تعظیم تعظیم دے او دے تعظیر ته هم تعظیر زکه وای چې دا د الله تعالی د قانون تعظیم کو دي زکه پکې انسان ته سزا ملایږي. نو قران کریم فرمایي الذين امنوا به وعزروه اي وعزموه کوم خلق چې د پیغمبر باندې ایمان ساتل دي او دے عظیم منل دي دے عظیم د دنیا ټول عظما چې را جمع کړي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د ګرد برابر هم نه دي دا باقی دل لري. ناظرانو رسول پاک صلی الله علیه وسلم نا غو تقاضا وکړه چې فانت حق ان یسجد لك او دا الله پیغمبر کر تعظیم معنا دای چې ادنا اعلی تسجد کول شي به ته ډیر اعلی ہے مونږ ته دی اجازه راکا چې تا ته سجدی کړو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړ لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد كزما پرمیشن کې زما دل کې ذره برم دا گنجائش وچ ادنا اعلی تسجد کول شي لا مرت النساء ان يسجدن لازواجهن ما بخذو ته حکم کړو قلو خوندانو ته سجدي ولګوي ما بخذو ته حکم کړو قلو خوندانو ته سجدي ولګوي. حضور علیہ الصلات والسلام فرمایل چې مخلوق مخلوق ته سجده کوله نشی امتی پیغمبر تسجد کولے نشی ابو بکر رسول پاک تسجد کولے نشی اولاد والدین تسجد کولے نشی خذ خاون تسجد کولے اس خبر ابھی کوئی خواہی رہا چی خاون خذ تسجد کولے نو ٹول کار کولے شی وہ خاون خذ تسجد کولے زکا عزیزانو منگا ٹول مغرب زدہ شو تاسو اسے گے خو مشرق کے خو تصورات میں ٹول مغربی دی عزیزانو تاسو دلته کوشش کوئ چې مغربي به څنګه ښکارم چې پینټ واچوم کوټ واچوم ټای ولګوم او ځان ښه داسې کرخره کړم چې داسې مغربي غوندې ښکاره شم. ترقی یافته څه شی ترقی یافته او هلته دیندار خلک دا کوشش کوي چې په دې خطه کې به مشرقي څنګه ښکاره شم دې خطه کې به مشرقي څنګه ښکاره مانا کله کله څوک تپوس کوي تا ته څه تکلیف نه ما ته نور خو هیڅ تکلیف نه خو بس یو رکارډ دې داغې د وجه یو تکلیف پیرا ته چې ایرپورټ ته راشم نو هغې مکینې یو درې غنټې هغې مکینې یو درې غنټې نو خجي ته چېرته ځې نو زه وایم ډالې ټکټ کې لیکلي چې چاته ځم نو وایي ته به هلته څه کې نو ما دې کرت خو مې دوکړو غږلو ته اراده ده نور کله خو ما ځم بیان کوم یا تفسیر کوم یا حدیث کوم خو ما دې کرت مې لږ دوکړو غږلو ته وینه چې څه ته بچا سره ملاوېږې نو مای دا خو ما ته هم پته ر شي اوس څوک راغلي هلته ناست دي نو خوایي ټولو سره ملاوېږم ای ته ټولو ته خبره کوم نو نو مای صرف دغه تکلیف وي راته هغه د ګورمنټ او د سټیټ خبره ده خو مای د عوام الناس طرف نه ما ته چېرته هم تکلیف نه ملاو شوې بلکې مای زه خو په ایرپورټ کې که کوټ مې چوړی نو هغه وباسم اکني همیشه صادر وي را سره نو چې د منځو وخت داسې لږ یو کار نه تلاړ شم ا صادر هلته واچوم بیا په دې حواله باندې هغه خلک دی په دې پوهېږي دا سړی لګیا دی عبادت کوي نو لا سوره کسان چې ناشتي هغه داسې ګم سوم شي لکه چې خپل کې شپه ني وای نو لوک ات هیم هیز ورشپینګ دا سره لګیا دی عبادت کوي ایک خاموش کوي یو بل هیز ورشپینګ دی عبادت کوي نو الته خلک دا کوشش کوي چې مشرقي به څنګه ښکارا شم او دلته خلک دا کوشش کوي چې مغربي څنګه ښکارا شم به بي تفاوت راز کجا استا به کجا بار تو دي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لا مرت النساء ان يسجدن لازواجه کذا ما په دل کې زما په مشن کې ذرا بردا گنجائش وي چې انسان انسان ته سجده کول شي نو ما بخودو ته حکم کړو خوندار ته سجده ولګوي حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم انسان انسان ته سجده کول نشي اوس عزیزانو کتا سو خپل خطه وکتا او بیا خصوصا دی اٹک نور پوره شوي خصوصا دی اٹک نور پوره شي چې په دې قبرونو باندې کم حشر نشر وی بیا که انڈیا تلاڑی اگر تا پا قبرو چه کم حالت وی و گلو لبگو تی وردی چه یا اللہ دا خلق اگر اشی دا کلمه وی چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا محمد رسول اللہ مونتا دا کسم دینو دا تصور را کرده ولنا حالی شکوه کرده چه کرے غیر گر بت کے پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کوا کے بیمانے کرشما تو کافر گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کلی ہے یہ راہ عبادت کرے جس کے جی بڑھ کے چاہے آوے چم دک کارونا کہ نور سو کئی نمونگو دا مشرک دے منگو دا کافر دے نو چه کم شے دے کافر دے پارا ناروا دے مسلمان دے پارا دا جائز دے کاغذ سٹیچو تا کتا کیگی پورتا کیگی نو منگو دا مشترک دے او کم منگ خبر تا کرتا کیگو پورتا کیگو نو بیا منگو چه مشترک دے تا اسلام دے دا عقیدت دے دے سر دا عقیدت اس تعلق نیشتا تا شرک و کفر دے بی نظان بچ سات رہی اللہ دے منگو ٹو بچ کی ٹھورا میں انوائے نا اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئے وسجدو سجدے کوئے وعبدو ربکم دخبن رب بندگی کوئے وعبدو ربکم دا اینو فرمائے چھے اعبدو الہکم سور البقرہ کے اوگرے لنبنے خطاب چھے اللہ تعالیٰ کی فرمائے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم باید چھوے لے چھے اعبدو الہکم باید چھوے لے اعبدو ادھا کلمے تقاضا دا ومنگو لا الہ الا اللہ خدای نو وچ اعبدو الہکم وی فرمایل اعبدو ربکم زکر دنیا ٹولو نا زیاد شرک چکی گی اگر پر ربوبیت دباری چکی گی دنیا را ٹھوڑ نا زیاد شرک چکی بس کی گی پر ربوبیت دبا منگا سوک مالک گنو پل سوک رزاق گنو پل بتو سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی بتو سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے علامہ فرمائے نگاہ فقر میں شان سکندرے کیا ہے خراج کی جو گدا ہو خراج کے جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لگ باید چزان ان اللہ اس کو لگ باید چ په خپل ځان باندې یو تحقیقي نظر واچو چې دا څه کوم حرکت کوم دا چرته مشرکانه حرکت خو بني دا چرته شرک او د کفر باعث خو بني عزیزانو مونږ چې مولا سره په سیاسي میدان کې مرګرتیا کوو نو نظر مو په سبل شي لګیدلې سبب دې نه علي په خی کمیشن به ماته ملاويږي نو ته بیا هم دا وایې چې ته دا کار الله د پاره کې ته په دا کتاب سٹمپ چې لګیدا بیا الله د پاره لګي لږ زور سره وایې صحیح او بیا د بدقسمته نه چی مولا پا حکومت کی راشی او تاسو دا غکم حشر ہو گئی استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوبو الیہ دا سے امیانم مولا نشی پا گنگا لامبول لکا مولا چی مولا لامبئی صحیح دے بے پہ استدلال لامبئی سنگے لامبئی پہ استدلال لامبئی و علی پریدی چی کافری کی دا خدای خاطر ہو گئی خوچے دا چاہ مرگرتیا کے دا دن پا حوالا بس دا دن پا حوالا بانے مرگرتیا ہو کا نور سلون لسانوی حیثیت واقع او چې کله دې غیلا اولین حیثیت ورکو ستا دا سٹمپ لګول په کتاب دا شرک دی ستای دا پیغمبر جنډو چې ټول چې تکې دا شرک دی ځکه تی دا الله د پاره وشته نه ته دا مرګ بیا دا الله د پاره نه کې اوس عزیزا زمونږ د وفات ته خدای دې وبخي یو غریب سره ما ورته وی ما ته به دا څه کې چې استعمال وځي ما وی چې لګ ډیر غیب شي لګ ټایم ولګي نو خبي د موس اصلاح دی موس نصیب وشي تاسو وخت لګوي کنه صحیح مونږ لګیا یو همیشه د یو بل اپریشن او سرجری کو هغه لګیا تاسو پس دا څه وخت ځای کوي زنده‌باد مرده‌باد صحیح او تاسو لګیا هغه پس دا دوی څه وخت ځای کوي بسترې پوګه کړي د کلی په کړي ګرځي اوس مونږ ټول ځوان پدې کې ځای شه ته لګیا غلط بیړه کړکه غلط جاره ته بیړه کړکه خاطر او کوي خود دین میدان کې سوچ چم دینی کار کوي داغه تایید وکړه داغه مرګرتیا وکړه چې الله تعالی شاه منصور شیخ صلی الله تعالی غریب رحمت کی جماعت راغه ور وی جی دواره توکې وی دواره توکې شیخ صاحب ورته دعا وکړه وی الله تعالی تاسو ډیر برکات درکې الله تعالی تاسو ډیر خیر درکې الله تعالی تاسو ډیر خیر و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحابه هغه جوړ سره لاس میلاول شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته مرګری مونږ ګرځې دینې شو مونږ هم تاسو سره یو مونږ ګرځې دینې شو مونږ هم تاسو سره یو نن مولا د فرعونیت په دومره لوی ډیری ناس دی صحیح چې دا جماعت والا ساده مسلمانان دا ورته راشي دی ورته داسې ګوري لکه شو درته صحیح داسې بند ورته ګوري داسې اوسګار خل دی داسې اوسګار زامن دی د خدای خاطر وکړه تم ولې د موس اصلاح نه کې مولانا الیاس دا چلتا پرتا مدرسه را جوړه کړه چې موس د دې مسلمان صحیح شي هغه ته نه عزیزانو عرض کو ستاسو خدمت کې يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ايمان ولو ركوك وسجدك وعبادتك ودخل پروردگار او دخل رب نما تاسو وچ رټون له لوی شرکی پر ربوبیت د باندې کې رټون له شرکی پر ربوبیت د باندې کې ما دې مرګونو تفسیر کیوه ما الحمد لله رب العالمين ما دا الحمد لله الحمد لله دا کانسپټ چې الله تعالی ورکو دا انټي امپیریالیزم تصور دی او رب العالمین دا انټي کیپټالیزم تصور دی الحمد لله ټول تعریفونه د الله د پاره دي د ټول نه لوی امپرر او لوی بادشاہ او لوی کینګ سوپ دی د بل چا د کینګ شپ او د بادشاہی تصور نشتا رب العالمین د ټول مخلوقات پرووایډر او رزاق سوپ دی د کیپټالیزم تصور ختم کو اوس مونږ د کیپټالیزم په داسې بلا باندې اخته یو یا سبحان الله د غریبانو سره خدای والی دی مالدار ته په داسې نیک نه ګول لکه سپېچ نه استي چې ګوره کده نو سشه پریوته مارا اوچت ک مالدار ځکه مالدار دی چې هغه نشې نه پریوزي هغه په دې سټیج باندې وای د ملک نه به غریب او غریبي ختمه سبا کوم کمال امر ګټیا وکړه نو ته به همت نه غریب او غریبي ختمه دا تصور هی غلط دی تصور یې غلط دی غریب او غریبی ختمول ما تصور دا ور کول پکا دی که زما مرګرتیا موکړه زبر دې ملک نه امیر او امیری ختمو چې څو پورې امیر او امیری نه ختم غریب او غریبی نه ختم څه کا ځانو دا غریب غریب د دې وجه چې امیر امیر شوه دی دا هغه امیر داسې ونه سره خپونو ته کاکا له نه کتا خو شه خدای دې به خو با سکم زای خدای خسن اف دی نو کاغه دې کتر اخو سکم دې بل نه بخې ته څه ورواځي نو قران کریم فرمایي الحمد لله رب العالمين تعریفنا طول الله لپاره دي زکه بادشاہ आवाज الله دي او ما تاسو ته تفسیر کوي چې الحمد لله دا دعوا ده دعوا ده او دعوا دلیل غواړي او کوم دلیل غواړي چې کلی تور منتبه کیږي په دعوا باندې چې تقریب کوم ګرځي شکر الله دا امیر محمد پوری صاحب یا سبحان الله دا زمون برګره ده دا صدر صاحب دلته مګری پوره دوره کې پات نو د امیر محمد مولوی صاحب مشکات مو وین نو په مشکات کې حدیث راغی ها نو هغه وخت مونږ سمولیانو ډیر په مخاوست یو د زیولک سره مرګریو او مونږ یې کافر کړیو نو دیم غریب ډیر غوسانو چیرې زمونږ د استاد خو دې مولیانو کافر کړی دی ادا خو ډیر زیاتې کوي نو ما حدیث من فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ونوم العالم خیر من عباده الجاهل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د عالم سره خوب د جاهل د عبادتنا بهتر دی نو ما په کې تعویل کوم ځکه د عالم عبادت یا بدا مقدمه د عبادت وي یا بدا تتمه د عبادت وي مقدمه د عبادت چې د ځان تیاری ځان ریفرش کړي چې به بر دینه بعد بندگی کوم د تعلیم ورکول بندگی دا نو دا مقدمه د عبادت دا ونکتو ما قدمو واثارهم مقدمات د عبادت الله تعالی په عبادت باندې محسوب کړي او یا به د بندگی کړي تدریس به کړي ستړي به او بیا به آرام کړي نو دا عبادت افضل ځکه دی چې د فائدہ ورکړه متعدی انسانانو ته هر چې عابد دی هغه خپل ذاتی فائدہ ګوري خدا عالم لګیاره متعدی فائدہ ګوري نو ما پکې د دوه تعویلات وکړ نو د امیر محمد مولوی ته مې ما مولوی صاحب دې کې سبل تعبیر شته سبل تعبیر نو دې خو ډیر غوسه ځکه دې مولانا صاحبانو څو ډیر خاطره مې دا کافر دی صحیح دا یې کامل دی دا څه دی ودا کمیونست دی زکه ودا شان سه بود مولانا سندی دا فلسفي وای دی کمیونست دی صحیح ناغه دوی غریبانانو قفونو نامیر محمد مولای صاحب وی چې پیغمبر اسلام ته پتا و چې مولا وی خو سو غل بخرینو بس خوب خده زکه وی پیغمبر اسلام ته پتا و چې مولا وی خو خود مونږ دی استاد له بس غل خوري چې ودینو دا خده ثواب کیږي نو بهر ته دی عرض مې کو استاد خدمت کی چې الله فرمایي اسنه چې استاد میر محمد مولای صاحب بارو دی راکین نه دی پېش چیا ایو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ واسجدوا سجده کوئ وعبدوا ربکم عبادت او بندگی کوئ د خپل رب د الله پر ربوبیت کې هغه سره شریک م پیدا کوئ بابا فرمایي سد بوت و تسجدا سو دنیا تا بابا ډیر خبره کړی چ سجا بوت و تسجدا سو دنیا تا بوت پرستی پرستار د دې دنیا کتمال دار تناسته کتو د دار تناسته تو قوت ور پوری وابست کړی چې ما مشکل به حل کړي ما مشکل به اوس کوم مولیان چې وزارت کې فاتیو ستا ور سره دښمنی په دین دا وای قسم کړی ستا ور سره دښمنی په دین دا قسم دې کې ستا ور سره په دین دښمنی وی ما وای به زه په خپل په دغه میدان کې پاتم زمانه په درې کاله کې دنه چا ته پوسټر کړي چې تعال تر دینوم څخه خبر او کړه کنه صحیح لوی مولا چې ومراته ما میټر خو بو یوړ زمونږ ټرانسفارمر سوشي ما ټرانسفارمر ټول والو دي هیڅ ټرانسفارمر نو سپتاو لګیدا چې مونږ هم لګي د دنیا پرستان جوړ شي ویو خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ مولیان را واپس شي خیر دا کته خیر ته را واپس وي الله تعالی به مخلوق اصلاح وکړي صحیح او کتب خیری کې نو دا عوام د پاره خدا بهترین مستدل دی استاد جی دا څه کوي استاد جی دا د پښتو ضرب المثل چې امام استاد په مصلی باندې نو مقتدی دی ورپسې یا دیس دیس دیس خالی جگہ کو پر کرو صحیح شو نازیزانو الله تعالی فرمایا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ واسجدوا سجده کوئ وعبدو ربکم د خپل رب بندگی کوئ اعتماد او عقید ساته یوازې الله باندې د اسباب دنیا کې د اسباب مزاولت کوئ خو اسباب د مسبب په ځای مو ادروا اسباب د مسبب په ځای مو تاسو ګوره الله تعالی خپل کوالټی نیمز یا اسماء صفتیه زیات تر په سمپل صیغه باندې ذکر کوي په سمپل صیغه خو چې کوم ځای تاسو د بندګۍ دعوت درکړی دی نو التکی لفظ رازق نه دی ویل رزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین اوس خدای ته څه ضرورت دی چې دومره سټرس کړی دی صحیح مونږ ورته په انګریزي کې الیټیو ایڈجکټیو سو ورته الیټیو ایڈجکټیو چې الله تعالی هغه کوالټی نیم الیټیو ایڈجکټیو ونه ذکر کړو ځکه خدای ته پتر چې دا عقیده په هر څه برابر چې خدای پر رزاقیت نه برابرېږي انسان عقیده د خدای په نور کوالټی برابرېږي خو پر رزاقیت نه برابر نه دی وجه کله یو ته ټیګه کله بل ته ټیګه او کله د خدای پر رزاقیت باندې تصور په عقیده پیدا شو ته بیا ګوره دنیا بره د خادمه بیا ګور دا دنیا بره د خادمه ته بیا ګوره د ژوند څنګه تیری یا الله تعالی بیا ډیر غیور بادشاہ دی د خان نوکری چې کنه تاسو پیر وای نه پیږی چې خدای نوکری کړو بده سپیر کی پتن دا خدای دا خان نوم ډیر کمزور دی پتن نه خو سمون غزان د خدای نوکر نه ک الله تعالی د مونږ خپل نوکران کی الله تعالی دې مونږ خپل خادمان کی الله دې مونږ خپل غلامان او خپل بندیان کی او کله ته الله بنده شوی الله تعالی به کائنات ستا تابع کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدی دنیا لدی یو ټوکر ورکو تعتیق و هی راغه ما دا به داس پوزه مخی پز مکوانه او تا ته برار روانه قاسم العلوم والخيرات منبع البرکات بانی دار العلوم دیوبند امام المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د انګریز خلاف جد جهد کیو سکیو د انګریز خلاف مونږ هم صرف ادا غي په شوریا باندې ولای پوره کوو صحیح نور مونږ جد جهد ته نیو تیار که تیار یو نیو تیار بس صرف دقل علا کافی دی مونږ مولانا مدنی صاحب نام لیوایو الک تعالی شرم نه لري مولانا مدنی نو مخله مونږ د شیخ الحین تابعدار یو تعالی شرم نه لري شیخ الحین نو مخله مونږ له مولانا قاسم نانو تو پیرو کاریو ان لله و انا الیه راجعون حضرت نانو تی رحمت الله علیه د دالوم دی وبند دونی مې روپۍ ترخه به د میاشتې لسته سوره پای کې به متان دي اکثر سیواش نغه به بیا واپس کړي د دالوم بیت المال ته ابي بیا واپس کړي د دارلوم بیت المال ته اوس خو الله تعالی دې رحم وکي معذرت غواړم ټول نه خو اکثر داسې مدرسه داسې تجارت لن تبور چې دینه خط تجارت بل نشته لکه د پیره پکې ون وی ټریفیک چلی ښه یعنی خساره پکې چرته هم نه کوي موته مې همیشه پیدا کې رواني نو پته ولګیو دا چې دا بیا ما به تور روزګار خپل کړی به تور دین مې نه خپل دا مدرسه زه بیا به تور د دې وجه زه مولیانو ته هم بل پرون نه بلس شیخ صاحب تور غلم شه منصور تالته مې طالبانو ته خبره کوله ما ورته خدای ته ووري صحیح چې لاس دې حالي وي صافل وي چې لاس دې ورکون کې وي اغستون کې نه ځکه دا اغستل سړی ډېر بې غیرته کی دا اغستل سړی ډېر بې غیرته کی او مولا د خدای خود چې دې غیرتی او مولا چې غیرتی وي د الله والا خبره الله لپاره کول شي ورنه رد بیا تحفظاتی زمیر مرګرتیا نه کوي دې بلګی بیان به هم کوي خو خلی له زګ راځي خبره نیمه نیمه کې خوري خبره نیمه نیمه کې خوري چې فلانه خفه نشي فلانه خفه نشي فلانه خفه نشي عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله فرمایا ایها الذین آمنوا ایمان والو اسجدو ارکعو اسجدو عبدو ربکم رکو کوئی سجدے کوئی او دخپل ربو د پروردگار عبادت کوئی وفعلو الخیر لعلکم تفلحون د خیر کار کوئی خیر چه کامیاب شی اس اللہ تعالیٰ ہوئے چه داستا ڈائریکشن برابر شی داستا سمت برابر شی دا استا گاڑے پا پٹلائے ورواچو چه دا دری کارو ندیو کل یو دی منز زان دو ورته ډیووټ کو نمبر اول نمبر دویم رب دا صرف الله ومنو نمبر دریم عزم دی وکړه چې د نن نه بعد به صرف د خیر کار کوم نن بعد د صرف د خیر تنن نه دا عزم وکړه چې نن نه بعد به د خیر کار کوم چا پسې به غایبانه تور بد خبرې نه کوم هلکه دا یو داسې بیماری ده ټول امت سره د مولایانو پکې اخته ده سره دیندار طبقه پکې اخته ده زمونګه مجلس بغیر د دین نه ګرمېږي صحیح زوم کله کله کوم پچا سره راشي زو ورته هم اوس مونږ ستاسو تذکرہ کوله صحیح ناغه راته وای وای جی بس ماته وای مچ ثواب میوش مې نه وامه درته دغه چې ثواب دیو نشي او کله نو هم ستاسو متعلق مو یو داو وي ایو مو داو وي هغه ته پته دې دغه خاصه مزاح کوي صحیح نو زه کوم مزاح کوم د موري سي ټلیفون کی مره ته بلا مولیانو پسې مزاح کوم هاي ته وای چې ستاسو متعلق دا شی وی دي صحیح بهر ته دې الله تعالی فرمایي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير زمون پدی کلی کیو کاکا اوس وفات ته اغمات مات به سابق سے بھی سابق سے ما ها ودا غیبت ډیر ګنا ده ما جمعه کې بیان کو ودا غیبت ما دا خو کبیره ده دا ما غټ ګنا ده غیبت جی خو چې سړی او کین داسی نه پیه خشوی اتر یخشوی يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير خير كوي لعلكم تفلحون دي دا پارچ فلا او کامیابی حاصل کی ور پسې فرمائے وجاهدوا في الله حق جهاد قل دا یو داس لفظ دی یا سبحان الله ټول دنیا په ویرفت کړی دا وجاهدوا في الله حق جهاد وجاهد مسلمان په جنی کافر پی جنی فاسق پی جنی متقی پی جنی عیسائی پی جنی یہودی پی جنی صحیح ده د کوم له اطلاع سم یونیورسيټي کالج ته یا سنګا غور چرته بیان د پاره لومبنې سوال راځي ها لومبنې سوال چې کای سو ناغه سوال یی دا واټ دی کانسپټ اف جهاد ان اسلام صحیح چې دا د جهاد تصور په اسلام کې پدیم بلک پوي کا صحیح نو بیا دلته آی تر جهاد خونو کو چورتان چې بس جهاد دی ته وې دی وخت امره صحیح زه خوایم چې اوس دوی دا کومه ظاهري له پروپاګاندا کوي د اسلام او مسلمان خلاف حالانکه بد خلک نه دي خو دا هغه ځای میډیا په داسې انداز لګیایي چې مسلمان هغه ته داسې ښکارا کړی چې مسلمان یو وحشي درنده دی وحشي درنده دی او بس دې چې څوک پینې نور منډه کوي په مړیږي وحشي دی نو زه ورته ټول ننوم به وایم ننوم به که تا خپل ذهن لک صفا کړ زما متعلق دا تصور خپل کې چې زه انسان یم زما متعلق دا کانسپټ کلیئر کچ زوم د ادم اولاد زما متعلق دا کانسپټ خپل کچ زوم ستاغو نه خوراک او سکا کو زما متعلق دا کانسپټ خپل کچ ما کې او عقل دی او عقل استعمالو صحیح نو زوم که دا کانسپټ دی کلیئر کړم بیا زما په خبره پوه شي او که مخ کې نستا په ذهن کې دا تصور چې یا سبحان الله چې لا پټکیم تور والی څنګه چې پټکیم تور والی ما ته د ډیرو مرګو ته یی پټکی سپیل کا مې دا ما ته ډیر لږه غیرتی ښکاری پټکی وکړه کړه وایم خو چرته بار ځن بیا تور پټکی مې دا ما ته ډیر بغیرتی ښکاری خدای به د قیامت پر باندې راته وای شي ته ډیر لوی دل سړی وې صحیح زکه چې تور پټکی دې دی وجه بدل کې تا ته خطر وا مې ما ته هیڅ خطر نشته ما مې چرته پټکی دې وجه کله تکلیف کتل نو بهر تدبیر عرض وکړه تاسو خدمت کې چ بیا التا وی دوم چې کانسپټ کلیئر کنه بیا بزره jihad خبره ارته وکم او کستا کانسپټ کلیئر نه مخکنه تازین دا جوړ کړي چې دا درین دخلک دي دا وحشیان دي دې کې اړو انسانيت نشته نو بیا تاسو وخت بدای کوم نو تاسو چې کوم غټه ځان سره تړلې مولا روم واقع نه کل کړي ودی یو بورا او د ګنګړ دوستانه شو ګنګړ پېژن دا د سټو نه ګولې جوړي صحیح نو مولا روم هغه وې د بورا او بورا سکه د ګلونو بوې نو اوس دې بوراو کتل چیرې دا سړی هډېلې تبا برباد دي ټول اس په دې ګن کې کله ورته شانکی کله ورته مخینه کی او مولانو یو بل واقع هم نقل کړی دا موږ دنیا وې چې راځم کو زمون حیثیت هم د دې ګنګټ دی هغه ګنګټ دورا غټه ګوله جوړه کی ټول اس په ځان ستړي کی صحیح او دورا بهترین انداز سره ګول کړی دا او چرار غړې نو کله ورته مخینه شي نو ځان په فراخ کی او کله ورته شان شي نو په مخ کې ورټیله ور کوي صحیح وس هغه دې هر سغرتي چې دا ګوله د سوره غټک من دوره پکې خیر دي خو زبه په زين کې داني چې آیا دا زما د کور دروازه کې نه وته شي اکه نشي نه وته نو مولا روم وای چې دا دومره ځان پستل کی چې هغه سړی ته ورورسي نو کله په دنه کې سړی ته راخ کیه اوس هغه د سړی دوره غټه ده بیا ور پسې بار راوځي نو د شان ته لکې بیا پکې نو ورنو ما خام شي په ستره ستومانه د سړی ته ورننو دي اخشه ته نه بار پاتې شي مولا روم وای با موږ دنیا دارم د خدای په قهر دغه سي اخته یو لګیاوی دا غونډاره جوړو بس چې قبر ته ورننه وځو کوشش کوو چې عامو ځان پسې راکړې یا مو ټیلا ولا ورکې دا بنگلادا دن نشوي درته دا موټر را سره دن نشوي او دا بینک بیلنس را دن نشوي مته سړې پاسوره کې ورننه وځي او ګولان درته بهر پاتې شي مولا روم هغه واقع ذکر کړی دا چې وې دا بورا او ته ګنګټ دا غوي دوستانه شو نو دې بورا ورته چې مرګریا ټول عمر دې په دې ګن کې تیر شو زرا د چې باغ او د ګلونو سیل در باندې وکړ نو دې ځان سره بوت نو ورته دا ګلاب دی دا چمبېلی دی دا فلان شه دی دا فلان شه دی دا فلان شه دی ټول ورته مختلفو ګلونو وګرځو به ورته یې صفان دي درک بوې خو وې د څه شي بوې ورته وې دې ګلونو او ورته ما خو د ګلونو بوې نه ده کتل مې تاسو په می باندې وینم ما خو ځان سره شی راوړل به خپل امي نیول دي ما خو ځان سره خپل شی راوړل دي هغه مې نیول دي مونګ هم ځان سره خپل شی ساتلې هم دې پیس په میته نیولې نو ما غیته مې دغه شی سپې مور د لری کوي چې زه یو نوی ګل درک ما غو بوي کا نو کوم ځای دا کوستا به کانسپټ نی شي الله تعالی فرمای وجاهدو فی الله حق جهاد مجاهد کوي فی الله عام مفسرین ما تیر جمع ویلو چې ورته مقدرو باسي فی سبیل الله ورته مقدر نو باسم ورته مقدر نو باسم وجاهدو فی الله نو اهل تصوف اغه ورته وی سیر فی الله او جاهدو فی الله د دې مصداق څه دی سیر فی الله د تصوف په اړه تبو کیو مرتبه د غزوه صوفیان نس دین بیا پته باندې پوي کوي وجاهدو فی الله حق جهاد الله تعالی فرمایي مجاهد کوي فی الله په الله کې مجاهد کوي په الله کې دا لفظ سبیل مضاف هم دې ځای حائل نکو چې دا د جهاد تصور دومره حساس تصور دی چې دې سره لک شیر بل خلسي نو دا جهاد د جهاد نه اوځي سبل شي ته جوړ شي ځکه تاسو سوري فقہ کې ویلي دي چې جهاد فی نفسی ښه کار نه دی ښه کار دی ځکه وې دا تعذیب د عباد الله دی او تخریب د بلاد الله دی تعذیب د عباد او تخریب د بلاد او دا خوارق المنوی چې خراب کار دی خو بیا د مجاهد دور لوی مرتبه ولې ده بیا د شهید دومره لوی مقام ولې ده بیا قران کریم کې الله تعالی دومره تعریفونه ورې کوي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولې فرمایله وددت ان اقاتل فی سبیل الله فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وكما قال علیه الصلاۃ والسلام دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبدد دا حضور علیه الصلاۃ والسلام تمنا دا دې لپاره ولې ده ځکه چې هدف او نیت او مقصد دا دې راغلی دی لتكون کلمۃ الله هی العلیا چې د خدای کلمه عالی شي چې د خدای کلمه غاده شي لتكون کلمه الله العليا چې د الله د دین بول بالا شي او د ظلم خاتمه وشي ما تیر نمبروم تاسو ویلو غالبا تاسو بیا دي چې رسول وایم مو په نس باندې د جهاد اساسي علت دی دفع د ظلم او د حرابت څه شي د دفع د ظلم او د حرابت زکه ظلم دا ظلم د خدای ته ناخوښ دی ظلم د خدای ته ناخوښ دی حرابت بلا وجه دا ظلم د خدای ته ناخوښ دی نو الله وای کوم چې ظلم کیږي تدارک یو کا کوم چې حرابت در باندې چا مسلمان کا تدارک یو کا دا شی په غوږ باندې ودروا نو دا شی موضوع ډیره حساسه ده دیو جی الله تعالی جاهدوا فی الله وجاهدوا فی سبیل الله انوی چه وجاهدوا فی الله حق جهاد حسین سے دمر وسیری عزیزانو ما تاسو ته وی چې څه خلک اغه بیا لګیای چې دا جدوجہد د مجاهدینو دا ډیګریډ او دا مخ په کتر او غردی او خلکو ته سپک ونه ښکارا کی اغه وای د ټول نه جهاد د علمی جهاد اره ټول نه جهاد د قلمی جهاد اره ټول نه جهاد د نفس سره جهاد صحیح وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر نو ما یو کدا کانسپټ وی نسی جایز وی خدا خبر پیغمبر نه کړی صلی الله علیه وسلم اخو تابعی عالم د ابراهیم ابن عباله رضی الله تعالی عنه دا قول دی ابراهیم ابن عباله یا زمون په سر سر وو لو عالم دی ابراهیم ابن عباله او محدثینو کړي او تابعی عالم دی دا قول دی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر خو مرګری تی چې په کومه اراده باندې وای اراده لري غلطه ده صحیح ته جهاد مقام او مرتبه ختم ورواړي لہذا فسعيك مردود عليك استاد سعي استاد کوشش دا پتا باندې مردود دمو په مخ تاسو ورسو عزیزانو نو اوس عرض مې کوستا حبر ابن قیم رحمت الله عليه د جهاد انواع کلی سلور یو تاغوی جهاد مع نفس دیم تاغوی جهاد مع شیطان دیم تاغوی جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع او سلورم تاغوی جهاد مع الكفار والمنافقين سلور جهاد مع النفس او د دې سلور درجه دي او دا سلور واړه درجه دا په سوره العصر کې ذکر چرته ذکر دي په سوره العصر چار نکاتي پروګرام دا جهاد مع النفس دي دا څه دي جهاد مع النفس دي چې يا والغصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله تعالی فرمائے قسم میرے زمانہ بال انسان تاریخ باندې زکه زمانہ بغیر د انسان نو سقدر او قیمت نی دا دنیا دا قیمتي شو چې خدای انسان پیدا کړو دنیا قیمتي شو چې خدای انسان اوس کته دلته په جمعات کې نه وای زمانہ دی بیان هیڅ قدر او قیمت نه ته به دیوالونو ته لګیاو زمانہ خبره قیمتي شو ستاسو موجود ګی سره ستاسو حاضر ای سره د دنیا قیمت پیدا کړو د انسان موجود ګی سره صحیح نو دی وجه ز مفهوم متعین کم د عصر چې دا انساني تاریخ دی زمانہ معنا انساني تاریخ نو الله تعالی په تاریخ انساني می دی قسم وی والعصر قسم می دی په انساني تاریخ باندې ان الانسان لفی خسر چې یقینا ټول انسانان خساره کې دي یقینا ټول انسانان خساره کې دي الف لام په انسان کې کوم الف لام دی استغراقی دے که جنسی لیکل بیا خبره گڑا وڑا دا که جنسی لیکل بیا دی خبره گڑا وڑا شا زکر دا انسان ماهیت تا خساری ندے دا انسان ماهیت تا خساری ندے او بیا با تی استثنام نسی کی گی که ماهیت را خساری شا نو بیا شیط سنگا مستثنا کی زکر ماهیت تا کرو نکراب رازی نا ماهیت بیا بدلی گی نا والغصر ان الانسان ل... زچ دلتا ہوں تفسیر به موی نو سمولیان صاحبان پتلج دی اگزیم کی او شعر اغلی ونو وی اغا قرآن کی طول طالبان تا منطق و فلسفی خیلی صحیح نو مای قرآن بغیر دا منطق و فلسفی صحیح خوال بطل دوم ردا چی ردی نزول پزر پکار دی سو پکار دی پزر علموی چیزا تحجد نباد ناستن تلاوت میکو چی میکو نو پلار می داسی کمری خواه که تیر شن لک ساعت ادری دا نو را لیواد را که اقبال بی مای جی را منده میکل چشپکی بابا تس تکلیف بیر شن وی اقبال بی مای جی وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں ہے سمرا خیستا جملہ جب تک صاحب کتاب کی طرح محمد رسول اللہ چدا قرآن دکو پسیر دکو فضلی اغسط وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں ہے کوشش کرو تمہارے دل پر نزول کتاب ہو جائے اور چاہ علامہ محنتوں کو یو شعر ہوئی دیر قیمتی زکر ماں اس دی مرگری توی ماں علامہ تفسیر کبیر او تفسیر کشاف دا سبقن ویلو د خپل استاد نه کبیر او کشاف دواله سبقن ویلو خو چې بابا یې ورته دا خبر او کړو کوشش وکړ چې د زړه باندې نزول کتاب شروع شي نو بیا یو ډیر قیمتي شعر وي چې تیرې زمیر په جب تک نه هو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشائے ناراضی نسائے بے کشاف. چسو پوری پڑھنے دی نزول کتاب نہیں نہیں امام راضی ستا اوغدا کلا اور شین جار اللہ سے مخسر ستا اوغدا کلا اور شین او کلا پزړه باندې نزول کتاب شروع شو، بیا به الله تعالی تا ته القامی نکتی په قران کریم کې درخایي. حافظ دې راجبه خبره کړې ده چې هرو سه حضرت قران کعبہ گا برانداز، هرو سه حضرت قران کعبہ گا برانداز کې دارالملک ایمارا مجرد بیل دزغوغا وې د قران ناوې د خپل مخ آغاز اخکار کړي چې د ایمان مملکت زلو دا د خیشاتو د ګندګونه پاک کی، نو بیا قران غسړي ته خپل مخیمات وګوره صحیح. او کدا زلو په ګندګوډه کی قران ته نه پرده کوي، دل کې ای وای تفسیرونه ګوري اس په پتا نه پوي چې حاصل څه دی. علامه وي چې تیرې ضمیر په جب تک نه هو نزول کتاب، گرا کشائے ناراضی نصائب کشاف. نو الله تعالی فرمایي وجاید والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم دے تاریخ انسان باندے یقینا تو انسانان لفی خسر. بلو یا خسارہ کی دی لفی خسارت عظیمت، لفی خسارت عظیمت. والعصر ان الانسان لفی خسر، گردانی صغیر وایا خسر یخسرو، خسر یخسرو اس مصدر بے سر عزی خسران کوئی مصدر ثانی دے، خسرا یخسرو خسرن خسرن خسرا یخسرو خسرن حسبا یحسبو حسبن. خبرونه پوشه بیا دلته حسبان دلته خسران، دلته حسبان دلته خسران. بیا په کار دی چې دلته خسر نه وی لکه څنګه چې دلته خسر نشته، دا په کار دلته خسر نه وی چلته خود نو دې ته مونږ حاصل بالمصدر وایو. به خسر ته بیا څه وایو؟ حاصل بالمصدر وایو، دا اصل مصدر نه دی، دا حاصل بالمصدر دی. والعصر ان الانسان لفی خسر، التنوین پکې تعظیم ده پاره دي چې قسم دې انسان تاریخ باندې یقینا ټو انسانان په لوی خساره کې دي. الا الذين امنوا، مگر هغه کسان نه امنو چې چا ایمان راوړ دي، چې چا ایمان راوړ دي. نو عقیده دا لومبنه جهاد دي، اصلاح د عقیده لږ زور سره، اصلاح د عقیده دا لومبنه جهاد دی. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اعمال صالحه، دا دویم جهاد، اعمال صالحه دا دویم جهاد دی. وتواصوا بالحق، دعوت حق طرف تور کول دا دریم جهاد دی. وتواصوا بالصبر، په دې میدان کې مصائب او تکالیف برداشت کول دا سلورم جهاد دی. دا د جهاد مع النفس سلور درجه، سورې العصر کې ذکر دی جهاد مع النفس سلور درجه. نمبر اول د عقیده اصلاح لومبنه جهاد دی، د عمل اصلاح دریم جهاد دی، دعوت ورکول حق طرف تا دریم جهاد دی، مصائب باندې صبر کول سلورم جهاد دی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. او حافظ ابن قیم یو منه لیکل ده، هغه منه زما ډیر خوښه ده، هغه وی د سوره العصر، د سوره العصر پرانا کې عالم ربانی قران کریم کې الله تعالی د یهود ذکر کوي، والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله، والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله. اغوي رباني علماء سوق دي، يا رباني عالم سوق دي، اغوي دري كواليتي دي لازم دي. شو كواليتي؟ ايمان خو بيوي پكي مسلمان بي. اغوي رمبني كواليتي دادا چه دي زان پوي کی پدين باندي، دوما كواليتي دادا چه دي عمل کی غي باندې پخپلا، او دریم کوالټی دادا چې دغه عمل ځان پورې خاص نکی نورو ته اوخه یو غي کنوینس کی ځان صحیح. نو کدا درې کوالټی په یو مناسب کی وی، نو دا ربانی عالم دی، تاسو چې دا ربانی مولا دی. او کدی درې کوالټی کی یو پکې نه، نو بس دا مولا دی بیا، تاسو چې دا مولا دی. افغانستان کې یو ختای ورته بیا دامل اوي، بیا دامل اره صحیح، دامل نیم کړه مولا دی، نو بیا دامل اره. حاضر جانو ارز میکو استاد خدمت کی. چلا فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زماد قسم انسان تاریخ باندې یقینا انسانان ټول په لوی خساره کې دي مگر هغه څوک نه امنو چې چا کی د صالح کړي دا رمبنه جهاد وعملوا الصالحات عمل صالح کړي دي دویم جهاد وتواصوا بالحق دي طرف خلق له دعوت ورکه دریم جهاد وتواصوا بالصبر پدی میدان کې تکالې پرازي مصائب پرازي مشقتون برداشت ځان تر صبر استقامت درس ورکه خپل میدان پری دینا. شاه منصور شیخ رحمت الله علیه سره مې وزل ذکر کو نه دی راځي به خبره وکړه مې مرګریا صاحب سرو هغه باټم لائن پک کو فورن هغه ډنډره وشتکړه ویجی تسا زکه ابو بکر رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره خپل علاقه خپل کم تعلق یا تو سم ایکستند ابو بکر کم عینیت یو د پیغمبر ذات سره صلی الله علیه وسلم مسله تصوف ده. تاسو تصوف کوئ کنه کوئ اسلام څه څه کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سره کم نږدې تعلق یا جان دو قالب د ابو بکر ذات داسو چې دا پیغمبر نه جدا کېدنه صلی الله علیه وسلم تعلق ورسره دومره قوی چې هغه ته رول نه اپلای کیده قانون ورته نه اپلای کیده چې کله دا خبر وکړه حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ پر ډنډش شاته راغله ابو بکر دن ورته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مانزن فارغ شو داسې ودرید دعای کولا چې اللهم ان تولک ذل غصاب لن توبد فی الارض ابدا او الله دا دې سوا شپکسا سورا بدر کی سورا خلقو درے سوا دیارلس خوو کسان آغو چی دا میدان کی حاضر نو دی دا آرمی پلیس کی وو خور دی ڈیوٹی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور لگو لیوا پا میدان کی حضور سر درے سوا شپک کسانو وے او اللہ دا درے سوا شپک کسان چی میدان تراوستی دی دا زماد پنزل سکالو محنت دی سمرا کالو پنزل سکالا کی مدغمی تیار کری دا زما د پنځل سکالو مهنت دی د دې دریو سو شپو کسانو پاس از ما ستا نام و تا م دنیا کې خوريږي د تا دین به تا م دنیا ترسي الله د دوی امداد کا د دوی معاون شاه ک دوی دې هلاک قسم دې ک قیامت پورې سوستانو په خلی باندې واخلي وې تا درې سو شپک کسان کامیاب کا کړي قسم دې تر قیامت به سوکنو مو انخلی په دې مکه باندې او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا لاس دومره اوچت کړ دعا کې صحیح حالانکه مبالغې سره دومره لاس اوچتول په عمومي حالاتو کې دا ممدوح نه دي دا قابل تعریف نه دي. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلاسونه اوچتول اسنا الصدر د خپل سینې په محاذات کې دعا به کوله لاسونه به دور اوچتو استسقا کې دور بر کړل بدر کې دور بر رسول بعضی علما فرمائی جنرلی اپلائیډ دي بعضی پچابانه تنقید م کوي کوس چې عالم داسې اوچتګړي داسې ورته موه نه خو ته ګمراي البته دا طالبان ناس د بوسو خې بدل نه وکړي چې د بیا د بزوې دوره لري عالم ته خبره کوي ناځانو دا د حدیث د انټرپریټیشن د هر علما عالم خپل موقف وي دا خپل پوینت اف وی چې دا حدیث دا په دې موقع پورې خاص دی یا د اپلیکیشن عام دی. خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ وی اللهم ان توڑے کازل غصابا لن توبد فی الارض ابدا د رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غبا مبارکا کم کوٹ چی حضور علیہ السلام کم گاؤن پو گا مبارک مانے چھولا دا لا سنے تو رپور تک چی غا گاؤن کتو گرزید حضرت ابو بکر راو چت کا پو گوئے والا برابر کا وی حسب کل آن فا ان اللہ وعدک النصر وی بس دا عمر کافی دا اللہ تاثر دا امداد وعدہ کرے دا اللہ کریم فرمائے لقد نصرکم اللہ ببدر لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذل فاتقوا اللہ زور سرا لعلکم تشکرون لقد نصركم الله ببدر وانتم اذل یقینی خبر ده الله تعالی امداد کړو میدان بدر کې الله امداد کړو میدان امام الحسین فرمای چې فرشته مباشر د قتال نوې خبر واحد ده. امام الحسین په تحقیق ته چې فرشته مباشر د قتال نوې خبر واحد کې ثابت دي قران نوې چې فرشته جنگ کړي دي قران نوې چې فرشته جنگ کړي دي قرآنی نسوي جو ما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. الله تعالی فرمائے د پنځو زرو فرشتو راتل دا ستاسو لپاره بشارت وو. دا جنگ لپاره نو، د ټولې دنیا لپاره یو جبريل کافی دی. یو جبريل کافی دی. سوره قومونه تباہ کړ. ابن سوریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغی، وی تعالی دا وحی څوک راړي؟ هغه وی جبريل راړي. وی بیا خو نو نشوه، بیا مونږ ستا پیغام نشو قبلولی. انه اهلک آباءنا، دوی زمونږ پلاران نکال ټول تباہ کړي. شر پسند ټیررست دی. دا وی جبريل چیرې؟ دا وی ټیررست سره دی. ټوله باوج داد را تباہ کړي دي. بس یو لو اټیټیوډ پرواز به وکړو، د خلکو به زړونه پټاو شو، ټول قوم به تباہ او برباد شو. پاس به خوفی دارې یاسمین ټول به الټه پراته. نازیزانو، اوس د خلکو مړولو لپاره خو یو جبريل کافی دی، یو فرشته کافی ده. دی وجه نه امام الحین تحقیق دی چه وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. اصل امداد الله جانب نو. کمال امدغو چه دری سواش پا کسان الله د زور نزیات و کافرانو بان غالب را اس تل فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ربی عزیزان و جماعت تاستوی دعا دا قبولیت پر با ماحول پیدا کی، دا اللہ دا نصرت پر با ہم نمونگ بی ماحولا ماحول منی پیدا کر. دا سر لکا سڑے پلا روانی او لا نالائی نی راستی دا تو ورطا ہے ٹوپ کر جگہ ٹوپ کی نالائی کی پریوزی منگ ٹول نالائی کی پریوزی ہو لا موگا ماحول پیدا کرنے را ٹوپ مو ہو چې کله به وخت ټوپ وي نتیجه څه ده؟ اور به د خټو ګډ وډ سترګې به دې په خټو کې پټي، پوزه به دې ډکي، خوله به دې ډکي، ځکه تعالی ماحول ته نه رسېدلې جم. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. اصل امداد الله جانب دو. نو الله فرمایا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. دخپل پروردگار بندگیو کئے، دخپل پروردگار عبادتو کئے. وفعلوا الخیر، د خیر کار کوئے. نو اس خیر سے توئے زان دا پارا خیر بانے ارسو پوئی گی دا خیر خم ہے یار خک رائٹیرین او خ پہچان دارے چی دا زکم کار کوم دی کی بل تا سورا فائدہ دا در چکم کار کوم زما خو دکانشتا زما سشتا دکانشتا روزگار میں پکی روان دے دا ایٹی یا یا د ٹی ٹی او پوسٹ را روان دے دا بل سڑے بالکل بے روزگار دے پزائر دے چیز جم کوم بدوار اس لیزو مانے پکے دم چو می دوگان روانی ہم دے ایٹی پا پوسٹ بانے چی کل استا دا مفادار تسر راشی دا حکومت مفادار سرا تب آلتا ڈیوٹی نکے دکان کے مناس تنخواب ہم حرام آخلے یو ناروا خو بدا کے دویم اغا بل دا خوراک درکے ام نشتا تاکہ دمرا ایسار نشتا جتا اغا تا ہوا چیز ما خو کار روان دے رزم ارگریا زدہ میں نصر سے پی جنم رزم ارگریا زده دی منسٹر سے ایڈوائزر پی جنم فتنی پس پیدا شوی ایسار نشتا مسلمانانو کی مولیانو کی نشتا مسلمانانو کی رکی مغاد راشی صحیح اوزو بلا خوف اللہ مطلعیم دا خبر رکم مولا کی ایسار نشتا نا دا خیر با رکم دانا شروع کی دا مولانا دن بے بے ما اوتا شروع کو چی سو پورے ما اوتا نرے شروع زکا یو طرف تخمونگا زان پا مقام دا قیادت علماء قیادت رہنمائی دا دی حضرت علیہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی در رہبرائی دا پارا دا قیادت دا پارا دا رہنمائی دا پارا دا مشرائی دا پارا نمبر اول تاکہ پویا پکار دا سا پکار دی پویا پکار دا نمبر دویم تاکہ جرعت پکار دی شجاعت پکار ہے چی مداہنت نکے نمبر دویم پتا کہ ایسار و قربانی پکار دا اور نمبر سلورم پتا کہ سخاوت پکار دے نو اس کے منگا مولیان وزان کی دا سلور صفات دی پیدا کری حق لرو چی من دے قوم قیادتو کو لگ زور سرا صحیح چی مل مرا شد توائی چی قدائی اس پچائے ورطا پمچیو پہلے چی پہ اس گئی چی پچائے ورطا اس تصا حق لرے چی دا قوم قیادتو کی صحیح حالانکہ پوست پورا دا چی دے مل مرا یو پہلے چی ورکولشی نی ورکے والا بخل پا مخاغس دے صحیح مداہنت کے دا جرعت و شجاعت پا ظاہرہ نکے تا تا اس استحقاق نیستا چی تب یاد قیادت دعوے دار شی او دعوگا عزبا دا قوم رہبری قوم عزیزانو چی سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نمونگا غوڑو دنیا امامت او استحقاق نرد جماعت دی امامت ہوں وړو چې د دنیا امامان دي ځان کې مو اهلیت د جماعت د امامت نه پیدا کړي الله تعالی دې مون ټولو کې صلاحيت پیدا کړي تاسو ټول امين وای نو فرمایا ايها الذين امنوا كحوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير ده خير کا کوا ایثار او قربانه مبارک وا د پیغمبر د صحابه صلی الله علیه وسلم ورضوان الله علیهم الله تعریف کوي و یوسرون غلا انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فولایکا دا تا نه زکه تاسو کوم چې دا قران هم د دې ځای قران دی ما امریکای نه الله تعالی فرمائے و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون چا چې د نفس د شح نه ځان بچو د نفس کې شح والا الیمنت پروت دی الله تعالی پکې لګول دی ابتلا مقصود ده کدا الیمنت لګول نه وي پتا باندې آزمائش به څنګه کېده دا په دغه الیمنت الله تعالی لګول دا عنصر لګول دی ستا په نیچر کې بیا درته الله تعالی تقاضی باندې پوره کې دیو پالش کې دی بچنه لایس کې دی به خیر په لار روانه قران کریم فرمائے و احذرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فلكم شبا در حافظان امتحان دے بس اوکے وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله تعالى فرمائے وأحذرت الأنفس دي أنفس دي إعرابي كيف يدغل تسري رفع رك نسب دي وي زور سرا رفع أو دي شح نسب دي وأحذرت الأنفس الشح الله نو فرمائل چې و احذرت الانفس الشح و احذرت الانفس الشح دا تگی نفسونه د انسان د شح دریا ته بوتلی شوی دی دی تیل تا وی چه سور اس کل شی دکه چال راڑی دا دریا بناو بو نو خیو لوٹا براڑی سور براڑی او چه دریا بغاڑی تا ورسی نو بیا خو بزان تر دیزا را ڈک کنا نو اللہ تعالی فرمائی انسانی نفسونه دا ما د شح د سمندر غاڑی تا بوتلیو چه اس کئی چه سور اس کل شی وأحضرت الأنفس الشح هذا القرآن إعجاز ده وأحضرت الأنفس الشح دا إنسان نفسنا دا شخص منظر تحاضر كريشيو الله تعالى فرمائي وإن توسنو ابتلاء امتحان مقصود دا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیان دا اللہ فرشتے ابتلا پہ نشتا امتحان آزمائش پہ نشتا اللہ تعالیٰ فرمائے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا اللہ فرشتے دا اللہ دا فرمان نا فرمانی نہ کئی چس حکم ورتوشی باغی بانے عمل کئی کم حکم ورتوشی باغی بانی عمل خو پا انسان بانی ابتلا مقصد دوا لہذا دے دے شخص سمندر تبوزو چی دے زینہ اس کا چی سمر شخص کلشی نمون پیم زان تر دے سپنگ موکر تر کیا میکر بلا جو مرکر دا سرطل دا ماتی نزدی مرکر دا اگوی ما چر تپو عمر کی دا کوک نجس کلے سچی دا کوک ناغا مرکر رو دور غٹ غٹ بوتر راوڑی بین ناغا تمی یو گلا سوا چو ناغا اس کو دا کوک خدا شیئ دے چی دو گوٹے ہم اس کے چی ناشنائے چی میدار ورسرا حادی نی نخود پس پی مو راوزی ناغا چی یو گلاس کو لگ راتا نور واچو نجی پس پی مو تیرا ہوا تر میں بزی کا و احضرت الانفس الشح و احضرت الانفس الشح و ان تحسنو و تتقو فإن الله كان غفورا رحيما الله تعالى فرمائے ابتلاء و آزمائش مراد ہے او ما شخ کی تاس دویلیو چه عام مفسرین کو ترجمہ کہی چه شخ بخل ما ہوئے بخل ندے آوازے لیکن ریشہ ندی الحرس والبخل والاستغلال الحرس والبخل والاستغلال greed miserliness and exploitation دا دری والا چی یوزایشی دا دی دری فیکٹر نا شخ جوڑ چی او دا سڑے تباہ کئی دا انسان دنیا تباہ کئی دا ابتلا دا و احذرت الانفس الشخ پا انسانی مزاج کے اللہ تعالیٰ بخل چولے دے پا انسانی مزاج کے اللہ تعالیٰ حرس چولے دے انسانی مزاج کے اللہ ایکسپلائیٹیشن استغلال چولے چھتے بل پسٹ بخبا کی دی خوچ اقبل مقصد تزان رسائی و احضرت الانفس هغه داستا امتحان دی چې اوس کوم ځای ته خپل خیر ته د بل په سټ رسېدې شي د دې بل په خپل سټ باندې پکې دي او کنه هلته بریک لګې چې نه قطان نه زه دا کار نه کوم ځکه د دې بل سړي سټ د لاندې راځي موږ کله دا فکر کوو لږ زور سره وایي موږ اوس سړی د پلار نیکم خدای دې خو ما چې کوو خپل مقصد ته ورسم نو پته ولګېدا چې د شح په دې ابتلا کې ته ناکام شي دی وجه ورپسې فرمایي جو ان تحسنوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما الله تعالی فرمائے کہ تا خپل مقابله کی بل چا سره احسان کو وتتقوا زان دې روایلیشن نه بچ کو د پام علی نه دې بچ کو فان الله كان غفورا رحيما الله تعالی یقینا بخون کے دے رحم کون کے دے نو فرمائے وجائے دو فی اللہ حق جہاد مجاہد جہاد جو جاہدو مجاہدتن وجاہدو فی اللہ مجاہد کوئے فی اللہ دا اللہ ذات کے وجاہدو فی اللہ مجاہد کوئے دا اللہ لار کے وجاہدو فی اللہ مجاہد کوئے دا اللہ دا دل پا بابان حق جہاد جسنگ دا جہاد تقاضاوی یا دا اللہ تقاضاوی کہ کل دے ہوئے چھ حق جہاد اللہ سنگ چھ اللہ غواری او حق جہاد الجہاد چھ سنگ دا جہاد غواری چه دا جهاد څنګه غواړي په هغه انداز باندې جهاد وکړه ځکه موږ ورته بیا کاونټر پروډکټ یو چې څنګه الله غواړي هغه انداز سره ته نه کې څنګه جهاد غواړي جهاد کول هغه انداز سره نه کې دا بیا کاونټر پروډکټ یو دی په ځای د فائدې به نقصان وسې هم ځان ته هم امت ته در قران کریم اعجاز دی چې وجاهدوا فی الله حق جهاد الله تعالی فرمایي مجاهد کوي د الله ذات کې مجاهد کوي اللہ ذات کی سو مانا خپل خواہشات فنا کا مانا خپل ذات فنا کا مانا خپل منصب فنا کا مانا خپل مفاد فنا کا اللہ لترجی اولین ورکا دا اللہ مخلوق لترجی اولین ورکا جے فنا کیتے میں فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا اس دم لو لو مانا حقیقی مرگ دینا دے مراد جزان مرگ تو نسا فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے دا اللہ مخلوق لپزان بانے ترجیح ورکزان فنا کا پل خواہشات فنا کا پل تقاضی فنا کا دا دے سڑی استحقاق زمانہ ڈیر دے دا قامی مفاد دا زمان پر ذاتی مفاد وانے مقدم دی پا ایمان ہوائے چې زمون کله ذاتی مفاد او د قومي مفاد تسلا شي زه ذاتی مفاد پسې منډه کوم که قومي مفاد پسې ذاتی مفاد پسې او دغه وجه وا چې د ملک مو تختیدم خلکو زه ځان په شان لیونه کولم خلک زه ځان په شان لیونه کولم وې ته خدای واله ما ته خو نه کوم مقصد دا و دلالت الحال دا و چې دا لیونه دی به نه ځان لګټي نه مونږ ته تبریدي به نه ځان لګټي دا بچاو مانا چه آخ خفره بس آخ خفره وی تازان اللہ منگر تلی مندیا غوختین تے رکھ لو صحیح فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو المجاہد چھ مجاہد سوکتے والمجاہد من خالف نفسه و ہواہ چھ اصل مجاہد آغا دے اللہ یو خبر کئی دد نفس و نیچر بل خبر کئی اللہ یو خبر کئی دد خواہشات بل تقاضا کئی چھ دا اللہ لترجیح ورکر پک پل نفس اقبل و خواہشات بانے دا آلہ درج مجاہد دے دا درج آلہ درج مجاہد دے اس میں ہر جنگ تا تیار جو خود یو جنگ دا ڈیر لوی مشکل جنگ دے دا ڈیر لوی مشکل نمبر اول نمبر دو شیو ندی دا دی دیر مشکل یو خپل ځان سره جهاد کول خپل ځان سره یو او دویم د حکمران ناروا او ته ناروا ویل د حکمران ناروا او ته ناروا ویل پیغمبر علیه السلام حجۃ الوداع کې چې کله جمره اولا بان رمه وکړه یو صحابی راډوان لشه و ایو الجهاد افضل او دا اللہ پیغمبر کم جہاد بہترین جہاد ہے پیغمبر علیہ السلام ورتو قتل پا اوخ مبارک بانے سو شولان دے روان شو چی دوے مرمے اوک ربیار آگے وے ایو الجہاد افضل جا چې کوم جهاد افضل دی. پیغمبر اسلام ورته بیا وکتل، بیا په اوخه سور شو، وړاندې روان شو. چې کله جمرای عقبا او جمرای کبرا وویشته، پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې اوخه باندې سورید، تپوس یې وکړ، اې نصای عقل من سړی وه. صحابي سو چې دوه وارې ماته جواب رانکړ، نو داسې نه و چې مرای ته ورپرېوته. مونږ خو چې سوال وکړو که مولا اګنور کړي، چېرې دا ماحول نه دی. یا سبحان الله، مونږ کې عقل چرته هغه خبره به در باندې کوي. ما جی یو تپوس وکړه، لکه چې زه غلی شم، خدای دې خوار کړه، دا ماحول نه دی. زه غلی ځکه شوم د حکمت عملي په بنیاد باندې، د ډیپلوماسي بنیاد باندې، چې د دې منفي اثر به ډېر زیات وي. زه دروغو درته ویلی نه شم، او چې رښتیا درته وایم نو د هغې منفي اثر به ډېر خراب وي. زما په مرګري به اثر پرېوځي، ستا په مرګري به اثر پرېوځي. دا وخت نه دی. یا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. موقع محل ته ګوره، بیا جواب ورکوه. موقع محل ته ګوره، بیا خبره کوه. حضور علیه الصلاه والسلام اوس چې دوه وارې هغه صحابي ته جواب ورنکړ، بس هغه پوه شه چې زما په خیال دا خبره ښه نه ده. نو په درېیم ځل یې تپوس ونکړ. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپله تپوس وکړ، اې نسائل، هغه سړي تپوس کوه چېرته دی؟ راوړه ویجي زیم. ما تپوس کړل، حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، افضل الجهاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر. بهترین جهاد دی چې جائر سلطان تا ظالم سلطان تا حق خبرو کې. خو جائر سلطان بستا حق خبر المنی چې ستا د مفاداتو ټسل ورسره نی، او که کوم ځای ستا د مفاد ورسره ټسل وي، ته هم په هغه فیلډ کې چې کوم فیلډ کې جابر سلطان دی، هغه نه ستا خبره مني، نه ته خلق مطمئن کولی شوی. دی خو به هم ووټ ته ودرېږي. جرنیل صاحب ځکه مخالف چې دی به هم ووټ ته ودرېږي، د ده د مفادو ټسل دی ورسره. هلته بیا خلک کنوینس کېږي نه، خلک مطمئن کېږي نه. وایي دا خو پالیټکس پاتی سی کا پالیټکس، سیاست برای سیاست او اختلاف برای اختلاف. دا مونږ نه معامله هم دغه ته ګړبړ شوه. تنقید برای تنقید چې مونږ نه معامله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې افضل الجهاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر. بهترین جهاد حق خبر کول جائر سلطان تا جابر سلطان تا کول دي. چې کله ته د مفادو په میدان کې هغه د پاره خطره نه، او ته حق خبرو کې او ورته غوږم کې دي، خو که کله ته هم د هغه میدان شاه سوارې، بیا به چېرته غوږ کې دي. وایي دی ما کوزه یو په خپله پسې سړېږي. دی وایي ته کوز شه. اوس ما ته وګورئ، په دې ملک یو هنګامه شروع ده. جج صاحب لر کړی دی، قاضي القضات صاحب لر کړی دی. هسې په ایمان وایي. د وکلاو خبره نه کوم. وکلا خو یو ځان له معذره طبقه ده، خو د وکلاو نه را په دې خوا دا مونږ سیاسیان چې کوم انداز سره دا مسله هینډل کوو، په ایمان وایي چې د دې سیاسیانو دا جج صاحب خوښ دی. دی نه دی خوښ، خو هغه بل شی په وردی کې بدي شي، نو د سره د وایي شابه ماما سترګې دې سرې دي. دته وایي ماما وایي شابه ستا سترګې سرې دي. صحیح، هغه ساده سړی دی، هغه هم پم شوی دی، هغه وایي نو واقعي سترګې مې سرې دي، زما په خیال سرې هم دي. صحیح، دا د آئین تقاضا ده، آئین کې هېڅ پابندي نشته. صحیح، په دې ملک اصل خبره دا ده چې مونږ جذباتي شو مسله کې. مونږ وایو چې او هندو هغه مام بد دی ملګرو ته وې ما یو معروضی حقایق ته ګورئ، بل ملک په شریعت نه چلیږي، دا پایین چلیږي. پس چلیږي دا ملک په شریعت روان دی که په آئین روان دی؟ پایین هم نه دی روان، خو وایي داسې. پایین هم روان نه دی، خو وایي داسې چې په آئین روان دی. آئین کې څه پابندي نشته سوای د صدر وزیر اعظم د پوسټ نه. یوه او دویمه خبره ما ورته مه ملګریه، اوس خو د کوډیفایډ لا زمانه ده. کوډیفایډ لا ضابطه شوی قانون دی. کتاب پسې به روانې لکیر کې فقیر اغم کتاب پسې روانې. کتاب نه اخوا دیخوا کېدی نه شي. ها انټرپریټیشن به اخوا دیخوا کوي، د اصل قانون نه اخوا دیخوا کېدی نه شي. تشریح کې به اختلاف وي د دې جج او د هغه جج، د دې وکیل او د هغه وکیل. خو داسې نه شي کولی چې په دې آرټیکل باندې خپه کې دا بل ته ورجمپ کا، داسې جمپ نه شي. او ما د پاکستان په تاریخ کې یو چیف جسټس تیر شوی دی، یو چیف جسټس، او هغه د عیسائی څه شی دی؟ عیسائی چیف جسټس، جسټس اے آر کارنیلیس. او دا هغه زمانه دا د عدالت په اساس باندې د پاکستان د تاریخ بهترینه زمانه وه، ځکه د هغه سړي نه ښځه وه، نه بچي وو، نه کور وو، نه ځان له مکان جوړو. ریټایرډ هم شو په حیثیت د چیف جسټس د لاهور فلیټیز هوټل کې په کرایه باندې اوسېدو. هم هغه کمره کې مړ شو. او چې څه ورسره هغې هم ویله وصیت کړ چې دا زما د مذهب چرچونو ته ورکوي. عزیزانو، بهر تقدیر عرض دې مانا دا نه ده چې سکن یو غیر مسلم له په مسلمان باندې ترجیح ورکوم. هم مقصد مې دا دی چې دا ملک په آئین روان دی، او د آئین تقاضا دقه ده. بهر تقدیر نو اوس دوی ورته وایي شابه ماما سترګې دې سرې دي. دی ګیدړ بل ګیدړ ته وې چې دلته یو ډېر غټ خر دی په دې ځنګل کې، او که دې مو او ته به هم خسروب شي خوراکه، زه به خسروب شم. نو هغه ورته وایي خو ډېر غټ ته څنګه به وو، وې زه به ته به را سره یې نو چې لږ شو دی به سري نو وې زه به داسې اټیک کوم خو ته ما رانیسې تو ما رانیسې زه به تا ته هم غوسه کېږم او هغه ته به هم غوسه کېږم، دوه درې وارې ما راونیسې خو زما سترګو ته به ګورې. وې چې نو سترګو ډورې مې سرې شي نو بیا ما ته وایي چې ماما ورځه پې سترګې دې سرې دي. صحیح نو بس مړه ده خو دوه درې وارې ورسره داسې وکړه په څلورم ځل ورته ماما ورځه پې سترګې دې سرې دي. یې چې په اس باندې حمله کوله او هغه ورته دواړه خپې ونیولې او وې په دې خولې نه داسې واړو اخوا نو دې په دې بل ګیدړ راغله چې په هغې را کې خود لخدای دې بېخو بس لاسرې نه وې تازه وې چې سرې دي. بس چې سو پورې دې ملک ته منافقت لرې ہوتے منافقت منافقت دار دې ملک ټول لویه بیماری ده. افراد هم کوي، جماعتونه هم کوي، حکومتونه هم کوي، کوي یې کې نه کوي او ورته دا پته هم وي چې زه منافقت کوم. لیکن هاتی کې دانت کانے کے اور دکانے کے اور خیر مونږ نه کوو، خدای نه غواړو چې ته مونږ له خیر نتیجه راکې قطعا نه ورکوي. فدا الله قانون ده، سنت الله نه ده، دا خدای له تدبیر تقاضا نه ده. الله تعالی دا ټوله دنیا په تدبیر روانه کړې ده. اما یدبر الامر فسیقولون الله، تدبیر د امور څوک کوي؟ الله یې کوي. خدای له تدبیر تقاضا ده چې ته به داسې یې نتیجه او په داسې مرتب کیږي، نو چې ته داسې نه نتیجه په څنګه مرتب شي. وجاهدوا فی الله حق جهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، د جهاد میدان کې کله بس تاسو مداري وي خبره کول، کله بل تاسو مداني وي د لاس نه نیول، کله بس تاسو مداري وي فورس او قوت استعمالول، کله بس تاسو او د ټولو ځان خپل کنډیشنز دي، د ټولو ځان خپل شرایط دي. هغه شرایط ته وګوره چې کله شرایط موجود شي بیا به د هغې نه بعد د متعلقه میدان کارګزاري شروع کړي. وجاهدوا فی اللہ حق جہاد او وجتباکم، دغه اللہ تاسو انتخاب کړی دی. کنی دنیا په انسانانو ډکه ده، دا تاسو څومره چې ناس یې صحیح، او 1.50 بلین مسلمانان دی دنیا کې، 1.50 بلین، یو نیم بلین یو نیم عرب مسلمانان دی دنیا کې، دا کی تقریبا و 8 ملیون مسلمانان دا په امریکا کې دی. عزیزانو اوس دغه ټول مسلمانان دا د خدای انتخاب دی. دا زاو تا اسیم ګرندی پری خو دی، دا زاو تا اسیم پټکینه دی وادي، دا زاو تا اسیم کلمه نه دی ویلې، دی معنا دا نه چې ګنې شاګیرین چې نه مسلمانان نه دی. دا زاو تا هر یو سره چاهه مسکی کنه کې مسلمان دی کلمه ویلې دا دیم خدای سلیکټ کړی دی، دیم خدای چوز کړی دی، دام خدای د خپل دین لپاره منتخب کړی دی، بل دین لپاره د بنو تمیم وفد راغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ویدا اللہ پیغمبر ایلا متدغو ستا دا وست دے ستا بلن صدا ستا مشن پیغام و پروگرام صدے رسول پاک و فرمائل ادغو الاللہ علا بصیرت انا ومن اتبانی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین. رسول پاک وے ز خلق اللہ ترا بلم زما صحابو خلق اللہ ترا خوب دی خبر مصر خلاص دی، دی خبر مصر کلا خو سڑے خبر کئی پخ پلا پیم مطمئن نی، کلا سڑے خبر کئی خو پخ پلا پیم مطمئن نی. ما تے یو مولوی سے بے وی جی پتن وشتے چی دام منگو پا حقی شیگان پا حقی ما دام ایمان والا مرگر دے صحیح دے ما غریب لا تروسا پخ پلا کنفیوز دے لا تروسا پخ پلا کنفیوز. بصیرت بنیادی شیر ایمان کی بیا چی پر کل دی عقیدہ خپلک لا بیا پی سر خلاص کا چی دا زما دا خبرہ دا اللہ والا خبرہ دا دا رسول پاک والا خبرہ دا دی معنی دا نا دا چی نو تو خلق خردی نا دا غی معنی دا چی دی نور خلقو تا دا فکر ورکنوے کا دا خبرہ ورتا ورکنوے کا اغیی پی مطمئن کا. نازیزانو وجاهدوا فی اللہ حق جہاد وفد بنو تمیم راغے ورتے استادا ورسدے رسول پاک ورتوے ہادہی سبیلی ادعو الاللہ غلا بصیرت انا ومن اتبانی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وی زم دیکھ پر خبر بانے مطمئنیم زما صحابوں ٹو اور جب خبر کلا مطمئن شی بیا قسم دے کہ قربانی کول تا تک گران کار شی بیا با نمبر ون تاکہ یہ رن راضی، نمبر دویم مفاد لبا ترجیح نور کے مفاد لبا ترجیح نور کے، نمبر دریم مداہنت بن کے مداہنت بن کے دادری شوی نا ددی بیا بالکل چھٹی ہو شی بیا سړی دن کې کی چوټ ها د خبرې اندازې خېسته وي د خبرې اندازې خېسته او حکیمانه وي خو مداهنت پکې نه کوي که سړی ورته غوږ کېږي ا مطمئن کېږي پرې که مخاطب ورته غوږ کېږي ځکه چې د سړي سر خلاص دی دی په دې خبره مطمئن دی صحابو به ساده خبرې کو مولوی الیاس رحمت الله علیه ما ته وګورئ اکابر وایي بزرگان وایي چا چې ورسره ملاقات شوی دی دا څه ښه مقرر نو ژبه کې هم لوک نه تو ژبه خو په دې خبره سر خلاص و په دې خبره باندې سر خلاص و او دا خبره د زړه نه راوته کوم ځای راوته چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آغا دا لکنت والا مولی سے خبرہ دا میواد دا کلو نوچتا شوا انتا امریکہ کی گورا پا برطانیہ کی گورا پا فرانس او پیرس کی گورا دا دنیا پا کم خطہ صحیح مولانا عمر سے پالن پوری درہ پا دیکھوا منگا مولا تارک جمیل سے اورو صحیح اگر بیان ترغیب خود ٹولو بیان اوری خلق ولی خبر سے تک راوزی سلام راوزی ہمیشہ چی مولائے خبر دا خدای پا درد کوا د دین په درد کوا د پیغمبر په محبت کوا ته بیا ګوره جاهل صاحب هم ستا خبره اوري نو فرمایل چې هاذه سبیل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين وفد بنو تميم د رسول پاک دعوت قبول کړ کلمه اویلا نو خلکو نو وارد خلکو حضور پاک ته وی مننا غلیکا از آمنا بک و صدقنا کا منتاثر احسان کو زکر جی ستا جنڈوں میں خجولا سو مخجول ستا جنڈوں میں خجولا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی محمد رسول اللہ زندہ باد ایسے مسئلہ پکی نوہ چی ستا جنڈ دے خلق و فکر داو چی منتاثر ملگری شو ووٹ با تالا در گو ووٹ با تالا در گو مانا دا چی تبز مونگا احسان منی تبز مونگا مننا علیکا از آمنا بکا و صدقناکا جبریل امین راغے وی دیل دا بنیاد نن نٹکا دا بنیاد نن نٹکا تاستا پتر زدگا الیکشن تولانم دا بدقسمت آئینا ستا تولانم بدقسمت آئینا نمارگر چو مانا اولان دے بیان کو وی من با ٹول کرے قاضی سے بلا ووٹ ورکو خوز من دا کلی دا مسئلہ دا قاضی سے بہت سلو من سر وعدہ کئی چی دا کار بکوم دا چی بور پاسی دا مہدے چی سر وعدہ نکوم زکه ما ته پته نشته ما په اختیار کې به څه شي ما ته پته نشته چې ما په اختیار کې به څه شي وي بیا چې کله ممبر هم شم یو کلی ته بوتلم وې دا زمونږه بجلی ده ما یې که څه شی میلاو شو بیا به یې کوو که څه شی میلا خلک به دې خفه وو وې دې داسې ویلې دا وشوه صحیح چا به کچ کوي صحیح کله وشوه انشاءالله چې کله قیامت راځي د اسرافیل د شپېلی نه یو کال مخکې اسرافیل ما یې مرګري څه شی نشته څنګه وشوه توس ما په دې ممبرای باندې د ایمان نه خلاصې زما قطن دا کار نه کوم چاوی بیا قاضی سے لوٹ اور کمے تے ووٹ لعنت دے گم تے میں ووٹ لعنت دے زمانے دا پادکے گم نہ ووٹ پانے سکوں عزیزانو ددی قوم اپروچ دے رچی پدے یو غزپلی دی او بل بیا خبر آسان نہ پوئی یو غزپلی دی نو ترغی حدا اور تر زمانہ ہمدردی دا او جے خبر آسان نہ پوئی تے ہمدردی میں اثر نشتا تے جو سیو سڑے نہ پوئی پزان پر خبر ہوتے پوئی جو ہمدردی بور تڑو جو سڑے دار کوئی تو وردی نو تو سر ہمدردی کو تو ٹائم کوا او غین لكم ماشاء بسم اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بسم الله کا عزیزانو عرض میکو چه بنو تمیم و فد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئے چه مننا غلے کا از آمننا بکا و صدقنا کا جبریل امین راغے یمنون علے کا ان اسلمو قل لا تمنو غلی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم لیمان دے پتا ہے سان درڑے چ دے اسلام قبول کرے دے کلمے ویلے دا مسڑے دا مصلحت شکار او جی اللہ تاس بٹو اللہ والا توڑا جنت نظر کی تاس زما مر کرتے او کڑا صحیح امنگ ہر یو کس تو تعالی دے توڑا جنت نور کیندا نور بس کئی دے چا توڑا دشین دا نور بچر تا کوڑ تے بوزو صحیح خدای دے ٹول مسلمانان اللہ توڑا جنت نور کی تاس ٹول امین وائے ایون خدای دې دا ټول دنیا کافرانو مسلمانانو کې چې په جنت کې را سره شریک شي چې مزاج یار کې پیدا او چاهنے والے دا کده دین میدان داسې دی د کې رقابت نشته د کې رقابت نشته ما سره سو په دین را شریکيږي زموږ سره دښمنی نشته مزاج یار کے پیدا و چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں بر دی دین کمال لے چو گورا ستا ستا چا سره مینه دنیا کې مکه باغ بل څوک مې نیږي نو ته وایې چې سترګې مې دې وېستې تا ټول دغه میدان نه تیرې حل نه وایې هغه باچا وایي ټول پکې دي انکلوډنګ باچا دی پکې هم شامل دی نو ستا رقیب تی نه برداشت خو که ته د محمد رسول الله عاشق صلی الله علیه وسلم ابل عاشق پیدا کی ستا ورسره نفرت پیدا کی که محبت پته ولګېدا چې دغه ټول محبتونه دا غلط دی دا یو محبت حقیقی دی چې د محبت بنیاد باندې تا چا سر رقابت نه پیدا کی تعلق نه پیدا کیږي نو ځکه شاعر وایي چې مزاج یا کے پیدا او چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہوئے چ اللہ فرمائیے ملون علیکان اسلمو قل لا تملو علی اسلامکم اکار مکو ما بانی وقت اسلام بطور احسان نصبا دئی بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ با بل اللہ یمن علیکم تاسو وی دا مزاری حقیقت تا پا حال کے مجاز دا استقبال کی زی دا بل شانوان زوام دا حقیقت دا استقبال کے مجاز دا حال کی بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ بتاثر احسان کے مستقبل کے ولی علت موجود دے انت علیلیت تعلیلیہ دے ان حداکم للی ایمان دا دی وجہ چی تاسو ایمان طرف تا گائیڈ کریے دا ایمان دایت در کر دے نو چی تا کلمہ ہوئے اس اللہ با دو رزی دا شپیر تاثر احسانات کی تو وہ پوئے گی نا اس تے چی او دسو کی در اصر خدا یو احسانو کزا کتا مومینی صحیح تجمعات تر ادن نشوی در اصر اللہ بل احسانو کزا کتا مومینی تا دور کتا نفلو کرل در اصر اللہ بل احسانو کزا کتا مومینی وعزیزانو زمونگا اپروچ دیر محدود اور شارٹ سائٹڈ دے مونگا وہ پینزو روپے خورا نکلو تشپ منزو منزو میں اوالو باید چیز ایمان پاوارا رسر دا احسانو کی چیزیب کرا روپے راوا چاہی یا رسرو باران نبانیو کی بل اللہ یمنو علیکم ان حداکم للیمان وجاہدو فی اللہ حق جہادے ہو اجتباکم دغی اللہ ستاسو انتخاب کردے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اس لوئی سڑے چلے چاہے انتخابو کی دو ذمہ دارے دا پارا دو ذمہ داری دیرا مشکل ہیں کل دے وہی چاہو دو مائی پوائنٹمنٹ خوبو کی پتہ ویشتے ذمہ داری بسر تا اورا سوم کوبا میرا سوم دو زمانہ دا سوا خالق با ذمہ دارے تختی دل خصوصا ملائم صاحبان یو ذمہ دارا دا سدا په ذمہ دارو جګړې دی وبل سره صحیح ده صحیح زه دلته وم د کلي د امارت د پاره به مونږ د مولیانو وفد بوته یو مولای صاحب ته چې ته به د کلي امیر شغوي نه نه بس زه به کار کوم مال را ذمہ داری مرا کوي اوس خو زه خبر شوم سپین ګیرو مولیانو خلکو ته اپروش ما به امیر نه کوي صحیح ابو لوی مور سره نائب امیر کوي ابو لوی مور سره الله تعالی دې مونږه واپس هغه اخلاص بیا راولي ټول امین وای وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ تعالیٰ فرمائے چھر فکر مند خبرن دا حصے و ذمہ داری دا سے نشتا چھ اللہ پتا سبان بوج چولی ستاسو دے بسات نزیات اور یہ سڑے ذمہ دار دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا چھ اللہ تعالیٰ سمر قوت در کر دے ام دم رتا تو دغم رکارو کا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم داستاس دا پلار دا ابراہیم وراثت دا دین نو ما تو گوری دا پلار پا وراثت بانے خو مونگا زان مڑو دا نیکا پا وراثت بانے مونگا زان مڑو سلے بلا دیر شید دنیا کے اگٹی وینا نا دا کندر کے امال پینزم ارلی را کئی زکر دا خود ما دا پلار نیکا عزت دے اچھا وی کنو وی سلے دا لوگی مری جی خود دا پلار نیکا زمکا نخر سئی دا پلار نیکا زمکا نخر سئی دا پلار نیکا کور نخر سئی وی دا زما عزت دے دا زما ناموس دے زبا ملک پریدم کراچائی تا بلال شمل تا بٹاٹ کے چلوم خو پدی دا زما دا پارا شرم خبر دا عزیزانو ما اللہ تعالیٰ ہم فرمائی چی دا دین دا خو استاسو دا پلار دا ابراہیم میراث دے زان تے تا ہم بدن اخکاری چی دا دین در نزی زان تا شرمے گی امنا چی دا دین پا آسانس بانے دا غیرت و دا جورت مظاہرہ نکے ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین اللہ تعالیٰ فرمائے ہو سماکم المسلمین دے ابراہیم تا سبانے دے مسلمان نامے خود دے یا ہوا اللہ تا سبانے دے مسلمان نامے خود دے من قبلو دا سو یواز دی دن کے مسلمانان لے دا دین اوڑان دے دا آسمانی دن تابدارو تا مسلمان ویلش یہودیانو خپل زمانہ کې مسلمانانو عیسائیانو خپل زمانہ کې مسلمانانو د نوح علیہ الصلوۃ والسلام تابعدارو خپل زمانہ کې مسلمانانو ابراهيم خپل زمانہ کې مسلمانو عزيزانو من قبل وفي هذا د تاسو دا ټایټل او دا لقب د مسلمان د دین وړاندې دین کې هم وفي هذا اپدي دین کې هم ليكون الرسول شهيدا عليكم امام ولي الله رحمه الله فرمای شهید په معنا د معلم ليكون الرسول شهيدا عليكم معلما اياكم شهيدا عليكم بمعنى معلما اياكم الله تعالى فرمایدا پیغمبر تاسو استاد صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر تاسو استاد صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس او تاسو محمد رسول الله امتيان ده انسانيت استادان جي تاسو به تعلیم ورکوي انسانیت تو تكون شهداء على الناس اس کا وہی بس فاقیم الصلاة مسقائم وی کما حق و وآت الزکاة زکاة ورکوی واتسمو باللہ ونس اگین اللہ تعالیٰ وی دخدا پر ذات لا سلگوی پس صدا لا سلگوی لا سنوی چو واتسمو بحبل اللہ واتسمو باللہ پا اللہ اعتمادو کئی دا اللہ پا ذات اعتمادو کئی ہوا مولاکم دا اللہ تعالیٰ استاسو مالک تے ہوا مولاکم دا اللہ استاسو دوست تے ہوا مولاکم دا اللہ استاسو محافظ و پروٹیکٹر دے ہوا مولاکم دا اللہ استاسو دوست و میرا بان دے فنعم المولا و نعم النصیر اور دا اللہ تعالیٰ بہترین مولام دے ا بهترین مددگارم دے اللہ تعالی زما وینا ستا سوور دل خپل جرا کی قبول و منظور کی سمره دوستان چې لري ونې دین راغلی دي الله تعالی دې ای ته دنیا او آخرت خوشاله ورکی کم دوستان چې د عذر په بنیاد دین راغلی الله تعالی دې غیم مسره دې دعا کې شامل حال کی الله تعالی دې ټول امت مسلمه باندې ورحمی کی الله تعالی امت مسلمه کې وحدت پیدا کی په دغه دیار غیر کې مسلمانان یقینا ډیر په تکلیف دي اسلامي دنیا کې چې حرکت وشي او چاوم کړي په خیر په اراده کړي کد شر پیرا دے کڑی مقصد نیک وی او کبد وی دا غی منفی اثر دا اغه مسلمانانو با ډایریکټ ور پریوزی دا غی ایمان په خطر کی دا غی عبادت خانه په خطر کی دا غی عزت په خطر کی دا غی حجاب او پرده په خطر کی دا غی ګیره او پټکه په خطر کی دا اغه ټول ناموس په خطر کی الله تعالی دا اغه ایمان او غیرت محفوظ کی الله تعالی دا غی عفت او عصمت محفوظ کی عزیزان ما وتا یو بل سره ال پختو ضرب المثل دے کونه پکونیو و هغه نه وای دا چې دا خلک کونه پکونه دي هغه وای دا دنیا بل سر کې چې کوم حرکت وشو دا ټول په اتفاق کړه دي زه ورته تعال کله کله وایم و مونږ جاړو د بی اتفاقه د دلاسا چې مونږ کې اتفاق نشته او چې حرکت وشي مې تاسو وایم ټول په مشوره کړه الله کې مونږ ته پته نشتا د میډیا نه راته پته ولګي نو بار ته ودیر الله تعالی دې امت مسلمه له خیر ورکی تاسو ټول امين وای الله دې یواله پیدا کی د ټول دنیا کافر او غیر مسلم الله تعالی دې ایمان په دولت مال اعمال کی الله تعالی هدایت ورته نصیب کی د ظلم د ظالم نه الله تعالی مظلومان خلاص کی پروردگار د افغانستان مسلمانانو باندې ورحمیږي الله تعالی د عراق مسلمانانو باندې رحم کی خدای د فلسطین کشمیر او د چیچنیا مسلمانانو باندې رحم کی الله تعالی د سومالیا مسلمانانو باندې رحم کی الله تعالی زمونږ د ملک باندې ورحمیږي او الله په دین باندې خاد او آباد کی الله د دین باندې خاد او آباد کی الله تعالی د هدایت نصیب کی زمونږ حکمرانانو ته الله تعالی د هدایت نصیب کی زمونږ دینی او سیاسي رهبرانو ته الله تعالی هدایت نصیب کی د ټول قوم ته او ټول ملت ته او ټول امت ته پروردگار عالم د مریضانو دا غی شافی معالج شي الله تعالی د مشکلاتو ولا مشکل کوشایو کی د چاچه سحاجات الله تعالی حاجت روايو کی الله تعالی زمونږ میندې او خويندې د غی عزتونه محفوظ کی سو زمونږ لري نږدې دوستانه کې وفات دی الله مرقدونه منور کی د چا څومره ضرورت ته الله تعالی معلوم دی الله تعالی ضرورت پوره کی الله ضرورت پوره کی سو بے روزگار دی الله تعالی ورته روزگار ورکی پر دې الله به چا روزگار ته کې برکت ولا واچي سو بے اولاد دی الله صالح اولاد ولا ورکی الله تعالی چا اولاد ته خدای ته نیکان صالحان کې تربیت اسباب ولا پیدا کی الله تعالی تربیت او تعلیم اسباب ولا پیدا کی الله ر تربیت او تعلیم اسباب ولا پیدا کی پر دې الله دې ټولو جمع باندې ورحمیږي په دې ټولو جمع باندې ورحمیږي په دې ټولو جمع باندې ورحمیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جنی البرهان جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر

دا حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمه الله په یاد کې هغه سالانه اجتماع دا چې دا کال په کال د جهاد دی عظیم مرکز کې مسلمانانو ته د خیر و فلاح رسولو د پاره محترم صاحب زاده صاحب د دې انعقاد کوي. عزیزانو د دې مجلس او د محفل حاصل او د دې مجلس تقاضا دا ده چې حضرت حاجی صاحب رحمه الله او د هغه پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب ترنګزی رحمه الله د کوم مشن او پروګرام لمبردارانو او په خپل ژوند باندې د کوم کردار مظاهره کړې وه د هغه کردار تذکره وشي او د دې بزرګانو عقیدت منلو ته د حضرت حاجی صاحب رحمه الله مجاهدانه او متقیانه کردار بطور اسوه او نمونه وړاندې شي او دا وی په غاړه او په ذمه دا خبره ورواچول شي چې د حضرت حاجی صاحب ترنګزی او د حاجی محمد امین رحمهم الله څومره تعریف او ستایش شي څومره مدح او قصائد بیان شي دا د دې محفل تقاضا نه ده بلکې چې د هغه کردار ذکر وشي چې کوم کردار د حاجی صاحب رحمه الله نه ولی او بزرگ جوړ کړو او د کم کردار په اساس د وفات نرستو هم حضرت حاجی صاحب رحمه الله هغه د خلکو د ذهن او فکر د ذهن نه وتلی نه دی. ځکه عزیزانو تاسو ته معلومه ده چې د یو سړي پلار مړ شي مور یې مړ شي زوی یې مړ شي ورور یې مړ شي څه ورځې یادی او بیا د هغه تذکره دا نسیم منسی او هیره تیره وګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د وفات وخت د یو بندر دی تعلق دار وی یو د دا مال و منال او دویم د اهل و عیال او دریم د کردار و اعمال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وفات کې دو سره متصل د دا مال و منال سره د دا تعلق او رابطه ختم شي او هغه مال دا د وارثانو استحقاق او حق وګرځي او د اهل و عیال دا زیات نه زیات د دلاش مقبرې ته ورسئ په باندې خاورې ورواړئ سلسل رضی تعزیت وشي سشپګتم میاشتې یادګیره نه وشي او بیا داسې شي کان لم یکن من قبلو لکه چې دی چرته دنیا کې موجود هی نو. او تاسې وګورئ چې د یو بنده ډېر عزیز او پیاوړی بچی هغه باندې وفات راشي پلار پې هم خاورې واړئ اغه مور چې په باندې بوره شوی ده اغه هم تلا تعلق شي. او روایت کې راځي د یو بوډای زوی وفات اغه مقبره سره خواته ځان له خیمه ولګولا سمیاش دو میاشتې تیرې کړې چې کله څه شی په لاس ور نګی خیمه راولړولا واپس را روانه شوه یو غایبانه آواز یې واورېدو چې هل وجدو ما فقدو دی بوډای نه چې څه شی روک شوی و هغې اموندو جواب راغی بل یئسو فانقلبو نه ناامیده شو څه شی ورته په لاس را نغی خیمې ولړوله واپس روانه شوه. نو عزیزانو پلار هیر شي زوی هیر شي رور هیر شي دوست هیر شي خو حاجی محمد امین لاولې هیر نه دی حاجی صاحب ترنګزی لاولې هیر نه دی دا اکابرین د ملت او حمایتین د دین دا د مرګ نه په سلګونو کاله رستو د امت د افرادو په دل او دماغ باندې ولې حکمرانی کوي. نو ته به دې نتیجې ته رسي چې دا هغه کردار دی چې کوم کردار دا غنسری بدن د مړېدو نه بعد هغه معنوي انسان مړېدو له نه ورکوي. او یو صاحب فرمایي چې هرگز نه میره دا کې دلش زنده شد باش سب تست بر جرید عالم دوام ما د چا زړه د چا دل او دماغ چې دا د کردار پر را روخانه شوی او غی ځان انساني دنیا ته بطور ماډل نمونه اوسه خودلی اغی په دې عنصری مرګ باندې مړیږي نه. او دغه شی قران کریم کې الله تعالی او فرمایو چې بل احیاء ولکن لا تشعرون خو دې خبره باندې دل گردی والا دوستان پوئے گی، ارباب فکر و نظر پوئے گی، اہل دانش پوئے گی، ہر کے ہمے او ہر کے توزے تا دا پدی خبر باندے داغا حق لفا ہم کار نہ کئی. میں انشاءاللہ زتاست دا شے دا پو گتکوم چھے دے حضرت حاجی سے یا داغا دا اسلافو سکردارو چھے غی جواندی ساتلی دی او دا اخلافو سکردار پکار دے چھے دے پدی خپل تعلق او رابطہ کی رستونی ثابت سی. تاسو وی خوئے گا نا وی خوئے ماشاءاللہ کافی وقت پوری دا علماء و بیانات مواری دل او بالخصوص دے حضرت مولانا حسن جان سے دیر علمی بیان چے عام فام لے جکیو دا قدی دے اسلام پاساس ماور تا دے زرزر کے دعا گانے کولے چے اللہ تعالیٰ دے ور تعظیم اجر ور کی تاستے دے دل پاساس بانی بنیادی خبر اکڑا او دے حب نبوی دا غی تقاضی در تاو خود لے زکازیزہ حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تطرونی کما اطرعت الیہود والنسارا ما بد محبت میدان کے دا سے انداز تا نرسوئی لکہ یہود چی حضرت عزیر رسو او نسارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسو. او عزیزانو زمون سنا پوہ دوستان دا سے امی چی اگوی دا دین دا فرائض سرا او دا واجبات سرا دا دائے گئے تعلق نساتی خو بزام خیش غشاق رسول جوڑی او کتا پوستی کے نو جواب در کئی چی اسی نو حضور دے دیوانے ہیں منگا دا رسول پاک لی ونیو نو ما یو ملگری تاوی پنجاب کے ما گلابا نبی کریم علیہ السلام و سلام راگے نو آغد دیوانا فرزانگان کل لی ونی اقل من کل ساربانان رہبران جو کل او تل گیائی دا آغا رہبرائی دا درس نباد خلق بیا دیوانا گئے طرف تراک آگے ما ورطوئے چھے بیا دا تا مقابلہ کے دا پندت حریچن اختر خبرہ دا دیر وزندار دا پندت حریچن اختر دا دا اندوان مولا دے دا اندوان بامبن دے دا اندوان برحمن دے اغد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا تعریف و توصیف کے خبر کئی چھے خود نہ تے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اغا خلق چھے سوک پخپل پر آئے ہدایت نو دزان او رکو رسول اللہ علیہ السلام راغے او آغا خلق نہ صرف دا چھے پر آئے ہدایت او لگول بلکہ اگوی نے دے انسانیت رہبران او رہنمایان جوڑ کر. سیدنا حضرت عمر طول وائے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل دور خلافت کے دمکی معظمی او چراغا کے پیو مرغا کے پیو رک کے دا سارو دا سرول و زائک والار دے اوزان سر خطاب کئی عمر یا آغا زمانہ وا چھ تاب دے چراغا تا گڑی راوستی او چھ ما خام بلاری نپلار دے او رور دے زید ابن الخطاب تا تب تانی در کولی زلیل اولی بے چھ عمر تدیر بیکار گڑ بے تدیر ناکام شپن کے پا گڑو سرول نپوئی گی دا گڑ دے وگی راوستی دی او یا چھ کلا دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توک غلامی دا دے خپل غار تواجو او دا پیغمبر کردار دا دے زان دا پارا لائے ہاں اس وجو نکڑا نو اس تو دا دوئی شلاکا سلور پنزور سزارا مربع میلا یو دا سی عجیب حکمرانے چی سوکس دا دا حکومت بار کی شکواہ و شکایت نکئی حتی چی غیر مسلموں چا بانے چی تے انتہائی سخت گیرے روایت کے راضی تاسو وی خویئی کنا وی خویئی. عزیزانو دا حاجی صاحب رحمت اللہ لے او دا حاجی صاحب ترنگ دے قسم پخوے دا دیوالونا نلم زبان حال سر گویا دکھا دا غٹ غٹ دیوالونا چیوی نہیں او ما شاء اللہ رسر جماعت تعمیر شروع دے اللہ دے پا خیر بانے تکمیل تاو رسائی. خو عزیزانو قسم پخوے چھے کم عظمت پا دے لارو کے دے شاید چھے بلکے پیدا شی دا لاری او دا لرگی دا چت او دا دیوالونا ننم زبان حال سرا تا تا دعوت در کئی چه کتا دا حاجی صاحب ترنگزای نام لیوائی که دا حاجی محمد امین نام لیوائی بیا بتل گیای جبر استبداد سر بٹا کرخ لی دا استعمار او دا سامراج پسترگو که بستر گیا چه او دا جابر سلطان گریوان کے ستا لاس پا پروت وی. عزیزانو حاجی صاحب ترنگزای رحمه اللہ داغ کردار دا تاسو پا کتابو کے او دخبل و اصلاف و ناوری دلدے او حاجی صاحب محمد امیل رحمه اللہ چر دل پیر و مرشد آغا مجاہد تر بھی آفتا مویدو چر دعوائیم چر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام خصال پا ذات دا ابو بکر کے مناکس سیو دا حاجی صاحب ترنگزای مجاہدانہ کردار دا دا حاجی صاحب محمد امیل رحمه اللہ دا زرپ صافا و شفا بسینہ کے مناکس سیو کداغ پیر و مرشد دی انگریز خلاف جد و جود کردے دے نو حاجی صاحب محمد امین رحمه اللہ دی انگریز دا تلون آباد دی انگریز دا پرکتیان اشترگو کسترگی چولی دی او دی پاکستان دا جابر و کمران مرزا سکندر گریبان تے لاسا چولی دے ورسرے سبل جگڑا نوا سوائے دا دینا چی نظام دی دا اللہ پزمکا نو نظام با دا چاوی جی اسے دا دی زائی تقاضا دانا دا ما اتاستا ہوئے چی دا درو دیوار ننم لگیا دی دا درو دیوار ننم لگیا دی دا گواہی ورکی دا جہاد او دا مجاہدی نستاسو آواز او جوابم کم از کم مجاہدانا پکار دی چی نظام با دا خدای پزمکا دا چاوی دا اللہ. او عزیزان دا کردار اللہ تعالی بازی علماء او صوفیاء او تنصیب کئی ما تیو مشر خبر اکرا دا زمونگ دا دی کوٹی مونگ دی صحابہ کی او کرے دی کوٹا او آ کوٹا کی او بزرگ عالم تیرو دا آغا اولاد دی صاحبزادگان صاحبان او پاغا صاحبزادگانو کی یو صاحبو دا صوبہ سرد گورنرو اسم دا بابا جی صاحب جماعت کی آغا سرے محو خواب دی گورنر صاحب جماعت ورتوئی یا دا بابا جی صاحب جماعت ورتوئی ما تیوے گورنر صاحب پا سرکاری دورا دا دے برا علاقے نرا روانو دے ملکن طرفنا او حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمہ اللہ دا خپل سو عقیدت مندو سرا پا دے سرک بانے پہ دل ورتلو گورنر صاحب چرا اولا صاحب فورن موٹر ادرو حاجی صاحب تراغے سلام اوکو دا گورنر صاحب دا اغا پا سر بانے با انگریزی حیٹ پروتو حاجی محمد امین صاحب دا خپل یو مریدو دا متعلق پٹکے واغستو دا اغا دا سر میں حیٹ لرکو او اغا پٹکے ورطا پا سر کے خودو وی گورنر صاحب تا مسلمانے او دا مسلمانانو بادشاہے دا تا سر بانے دا انگریز ٹوپے خون نکی دا مسلمان پٹکے تا دا پارا دیر زیبا دے اس گلابا ماو تا سپائی سرا دا تانے سپائی سرا پا دی انداز خبر کولش او لگیایو جی دا حاجی سے موریدانیو لگیایو دا حاجی سے اللہ تعالی دے مونگا کی موریدان تاس طول امینو آئی اغا یو خان سے اغوی زما کلی کے بسوک ملاکی جی نا یو سرے چرتا پٹ پا پٹا اغا لالو او خصول علم اوکا سند واغستو دستار فضیلت اترو چا خان سے تووی وی خان سے تاوی سوک با ملاکی جی نا یو سرے را غلے دے لوی عمامے والے دا یو دوگر سند ور سرے دے اغا فارغ او فارغ التحصیل دے خان سے بورتے تاس ورشی دیراولی مولا بنی دوی راغل ورپسی ورتےوی علکا خان دے غواری خود دلتا ہوں پا پتا پوئے کہ چھ بخپلی مولای دے سی اکنشتا کہ نا اسی وقت تیر کرے خون گندی دے جمعاتوں نے کہے وقت ظاہر کو اغا ورتوی نا ملک اس را تلخیص او رے تول را ترا پا یاد دے کہ پا کافیرانا تحریر الہی یادے تول را ترا پا یاد دے کہ سمبت را بانی یادے تول را ترا پا یاد دے دا غفور نکتی را تا یاد دی دا ملا عبدالحکیم حاشی را تا یاد دی دے با ما بانے اخیر سے سوال کئی ملوار تیوے خان دے گواری نخدہ ذوالجلال دے رحمو کی ما گن دے بے زمیر ملا اگو پر چیر خان دعوت راشی نو دے خدا سے شلک ملنگ لچی میلو ورکے بس زان خیص ترکو اس سپریم رے زان بانے اوال او خان سیب لرا روان شا او چی خان لرا گئے عزیزہ اگا خان یو باٹ کری تور زان سر خواتے خودے وا ورتے ہاں مولی سیب رالے وی جی آورالم وی سنگ کم کم زائر سبکو وی وی فلانی زائے فلانی زائے فلانی زائے دور حدیث تی چرتا اکرا وی فلانی زائے ملا خان حیبت سرا اغتوری تلاس کو او مولی سیب تیوی وی اپرون تا جماعت کیوی چی خدای یو دیوی نا جی قسم دے کما ویلی نمی دیوی خان ورطای ما تاستویلو چی ندے مولا شوی دا مولا توب تقاضا دادا چی دے فوراً دے خبری سردما گریوان تا پریوتے وی چی خستالا دا خدای یووالی کی شک سے پانسی دے کموس خپی دے کم سادر نو باسم نو حاجی محمد امیل رحمه اللہ پیرو حاجی محمد امیل مرشدو خو آغا راہب نو کم راہب چی دے دین پل من بان بدنما دا جوڑی گی دا جی سیب کردار دا یو سلند کردار دے او نن منگ دلتا دا تجدید حزم دا پار راغلیو چی دا حاجی سیب او دا غد پیرو مرشد او دا غوی دا اصلاف کم کردارو آغا کردار دا بمری دولا نور کو او عزیزانو دا یو سلسله دا مسلسل را روانه دا تا سوی خویی کن دا سنا تا سوی خویی او خبر بانه پویی گئی هم نا عزیزانو دا دین یو سلسله دا یو لرائی دا را روانه دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلی دا انبیاء تر آخر سرا صحابه کرام ائمه متحدین اصلاف کرام ائمه متحدین اولیاء کرام علماء امت دا یو سلسله دا تا قیامت بروانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تزال طائفت من امتی قائمت بالحق زما امت کے یو ڈل با ہمیشہ داسی وی چی اغب حق بانے تنگ ولاری پا حق بانے با لگتے زوائی پا حق بانے با تنگ ولاری نبی کریم علیہ السلام فرمائی یأمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر دا نیکو طرف تا بخلق را دعوت ورکی او د بدو او نارواو نبی منکی که حاجی محمد امین سیف رحمه اللہ یو جانب تا امت لا دعوت ورکو کلی پا کلی بگر دیدو چه دوستانو دین کوئی دوستانو دین طرف تراشی نبل جانب تا چه کم زی حاجی سیف رحمت اللہ علیہ تا پتہ لگے درے دا چه دا پیخور بازار کے دا معصوم زنانو دا حسمتنو سودا کیگی نو حاجی سیف محمد امین رحمه اللہ پل ملگری زان سر آغستی دی او دی آغ مسلمان و زنانو دا آغی عصمت و عزت محفوظ کردی نازی زانو عرض میں کول تاس و خدمت کے چھ نبی کریم علیہ السلام فرمائے چھ دا دل دا با عمر کئی دنے کئی او من کئی با خلق دا بدائنا ولا یخافون فی اللہ لومت لائم دا اللہ دا دل بار کے دی سر بدا فکر نی چه دا کاکا با یو ملامت کی دے با یو مخالفت کی دے با یو مقابلی تراشی زکا عزیزا تا چه کل خبر که دا اللہ دا پارا بیا دا فلا و فلا دا اغی تا سرس تعلق دے مولانا عبدالرحمن جامی رحمه اللہ اغی او شیر وی فرمائی چه بند عشق شدی ترک نسب کن جامی که دریرا فلا ابن فلا چیزے نیست مولانا عبدالرحمن جامی فرمائی بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی دا عشق بندہ شا زان عاشق جوڑ کا دا نسب اعتبار دا یکا یک کٹ کا عزیزہ ننما ہوتا زان پی جنو پا فلانی خیل و فلانی خیل بانے حاجی محمد امیل دا خلق دا سلیمان خیل و پا خان نپی جنی دا دا دین پا یو عالم و پا مرشد و پیر بانے پی جنی بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریرہ فلا ابن فلا چیزے نیست او عزیزہ دا خیل دا نسب دا قبیلے او دا قومیت پا حوالا کہ زان ماری فکے نو سور بے ماری فکے کہ لگ بردہ سلسلو اور اُرہ سے نو اُبا گولے چھے چرتا با درشتہ ہندو سر لگی دلی چرتا با درشتہ مخبر خبری تپری دوئی چرتا با درشتہ ہندو سر لگی دلی چرتا با درشتہ سکھ سر لگی دلی اس کا تزان دا پارداد افتخار ذریعہ گردے خو آغا دینی سلسلہ بے آغازائی کے ڈسکنک شوا آغازائی کے لارمون قطع شوا او عزیزہ نندتا پا وطن کے قبائلی تعصبات قامی تعصبات علاقائی تعصبات ریجنل ڈسپیوٹس دا دے حد ترسید لیدی چھے دے یوی کلمے مسلمانان رونا اگوی دے یو بلوینا صرف پا دی تویی چھے یو پر توگے چولے دے یو بل لنگ والے دے یو پر توگے چولے دے بل پاجامہ چولے دے یو کرتا چولے دا و بل سادہ قمیص اچولے دے حالانکہ کلمت دوارہ دغوئی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او عزیزان ما طرف تو گو رہی حدیث کے راضی غزوہ بنی مستلق کے یو انصاری صحابی او یو مہاجر صحابی دا دوارا دا کوئی نا اوبر آڑا کئی او دا کوئی اوبو بانے یو بل سر لگا تلخی پیدا شوا دا دی یو صحابی نا غیر اختیاری طور دا لاس بل صحابی طرف تو روچت شو او اغا ناراو لگولا یا لال انصار او دا مدینی انصارو زمام لا تلو ملگرتیا تراجم شئی اس کل چرے مہاجرو قتل چه دا خوست دا دا قام خلق اغا برا غنڈیگی پتنیست زمان بس حشروی ناغو یو نارو لگولا یا للمهاجرین او دا مکی مهاجرینو او زمان دا قام افرادو زمان حمایت و تعاون و نصد لراشی دے جانب الانصار اغای لول راغستی دی جانب نا مهاجرین اغای کوتکون راغستی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فورا خطرات بام کر دا معاملی نزاکت محسوس کو اور آغ میس کے ادری دو او یو جملے اویلا ما حاضر اصوات و دغات اصوات الجاہلیہ دا دا جاہلیت ناری او دا فلانی قوم خلکا او دا فلانی خیل خلکا نبی کریم علیہ السلام فرمائے زخو چی تاس تراغلے نغام انسانیت تا ما دعوت ور کردے فیا ایوہ الناس چی او دا انسان اولادا او خپل مرگلو تا ما دعوت ور کردے چی یا ایوہ الذین آمنو او ایماندارو دا ایمان حاملانو دا ایمان مالکانو ناظیزانو ما طرف تلک متوجہ ہے دے حضرت آجی سے برحمت اللہ علیہ دا مشن تقاضا دادا چی دازتا تا کما خبر کوم خوا زکر ما آجی سے قتل نہ دے دے حاجی سے خبر ہمیں اور ادھر دا دا خپل پلارنا دا خپل نیکنا دا نور و مشراننا دے حاجی سے دا متعلقیننا او دے حاجی سے فرشتہ فسلسلہ فواسطہ فتعلق او پا آغا مسلسل لڑائے واقفیم چی کما لڑائے دا حاجی محمد امین روانا دا او دا آغا انبیاءو پوری رسیگی زکا عزیزا کم زیچی دین کی دا سند اعتبار ختم شو لولا الاسناد لقال من قال ما قال کدار اسناد او دا نیریشن چین انگریزی کی ورطوی نیریشن چین دا سلسلی آغا زنزیر کدار دا میند ختم کی بیا خو هر یو سرے برا پاسی او دا دین باب کی چی صد آغا خوخ دا آغا بلگیا یو کئی با دین پوری با پیوندولا لگئی او تا تا بداوئی چه دا خبرم دا دین سر متعلق تا من بورتو گلابا پلحاتو برحانکم ان کنتم صادقین دا دا دین خبر دا دا دین معاخذ معلوم دی پریلیمنری سورسز آف اسلام اکلا او سیکنڈری سورسز آف اسلام اکلا ما پا خیلتا سو پا دی خبرن پوئی گئی سا ابتدائی معاخذ بنیادی معاخذ دا شریعت اسلامی او ثانوی معاخذ دا شریعت اسلامی منگورتو گلابا برحان راوڑا قرآن نا برحان راوڑا سنت نا برحان راوڑا تی چلو پا دی اولین ماخذو کی تاثر دلیل نیستا رضا استحسان بانے استصحاب الحال بانے مسالح مرسلہ بانے غرف بانے پادت بانے اثر دا صحابی بانے شریعت دمن قبلنا بانے نو کپا دی لسو ماخذو کی چرت یو ماخذ دا تا تایید کی روانی تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے بیادر تا غلام او تا زمان آقا ما غارا که پر واچوا زکا زخو طالب دا دینم کم شیچی را تا دین خکارشی بیاد آغی اتباع دا زمان ایمانی تقاضا دا عزیزانو حضرت حاجی محمد امین سے رحمه اللہ پا یو سلسلوار سند باندے رشتے میں لاو دا حضرات انبیاء سرا غلیم السلوات و تسلیمات زکا دا حاجی سے جد جود تاس جواب را کوئی دا دینیو که بی دینیو دا اسلامیو که غیر اسلامیو او دا اسلام پا واسطہ راغلے کبھی واسطے راغلے دے پا سند راغلے کبھی سند راغلے دے امام مسلم رحمت اللہ علیہ پا دے اساس دا خپل صحیح دا غی افتتا و ابتدا دا دا ابواب السند نکلے دا دا ابواب الاسناد نکلے دا لئن سند مدار الدین زکا سند دا دین دا پار مدار دے سبا سار وقتی تاسو بدا موی مبارک دا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم تولوائی صل اللہ زکا حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتدرون من البخیل تاستا فتر بخیل سوک دے صحابہ کرام جواب ورکو اللہ و رسول و عالم اللہ دا اللہ پیغمبر تا فتر چھے کم بخیل مراد دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے ہوئے البخیل من ذکرتو عندہو فلم یسلی علیہ شم آغا سرے دے چھے دا چاپ اولان دے زمان آمو آغستے شوا او اغما بائی درود پاکو نوے او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د امت کې دوه تقاضا ده چې ستاب پیغمبر پاک سره مینا دا د پلار نه د مور نه د اولاد نه د خپل ځان نه او د خپل بدن نه ډیره زیاتې ښه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمای تاسو ویخی ویخی خبرونه پوهیږي لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به وحتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یو سره ترغید کامل ایمان مالک نه دی سو پوره چې زما محبت او زما ذات او زما رسولت اتباع دا د ثانی طبیعت نه ګرځیدلې. او ثانی طبیعت ګرځیدل څه ته وای؟ ما طرف ته وګورئ جی. یو بزرگ عالم راته ذکر کو مونږه مسکو کنه کو وای جی مسکو کنه کو عبادت کو کنه کو خو کله مو دی باندې سوچ کړی چې دا رسول پاک په طریقه دی صلی الله علیه وسلم کناسی او عادت تر خپل مشران نماز وکړه دی. حضرت حاجی سے محمد امین رحمه الله دلته چانه تصدیق وکړي د دې ځای نه هدایا واغسته. هدایا دا د فقه حنفی او معتمد معتبر کتاب دی. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمه الله فرمایل چې فتول قدیر په اتو لس جلدو کې لیکل کتاب کچا په سمندر لاو کو زبې بیا ولیکم خدای دای یو صفحه کدا چا ځای کړه د انور شاہ د بس خبره نه ده چې دا د هدایت یو پانه بیا رضانه ولیکي. او دې وجنه بزرگان علما وای چې د سلوړو مذهبونو امامان دوی ته په یو یو شی باندې افتخار دي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هغه فخر کوي په تقلید د امام غزالی او د امام رازی. یو تفنن والا خبره بزرگانو کړی ده چې د غزالی او د رازی ول فلسفران دا د حضرت امام شافعی مقلدین دي. او حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه فخر کوي د تصوف په لوی امام شیخ عبدالقادر جیلانی باندې چې دا د هغه مقلدینو کې دي. او حضرت امام مالک رحمه الله هغه فخر کوي په علامه دردیر باندې چې د مذهب نمائندگی کړی ده. او فرمای چې امام ابو حنیفه او حنفیه او تفخر دي په صاحب د هدایت علامه مرغینانی باندې چې پر روایت او درایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب ټوس او محکم ثابت کړی دي. ناظرین خبر مې سکوله خبر لاره ختم شو. ما وې چې حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه هدایت دل تن اطراف کې واغستا او هغه عالم پسی یوړه او هغه عالم ته وای چې زجر تاړ واندې یو دوه رکعت مسکو او تدې کتاب الصلات کې باب صفت الصلات را کولاو کا باب صفت الصلا چې د مس طریقه صدا نجی ما ته ګوره چې زما د مس دا د هدایت د تعلیم پېښې نظر صحیح مس دی د پیغمبر په طریقه دی. هغه عالم وای چې ما د حاجی سے مستقتل نو چې صاحب د هدایت سو وای حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اغه شان رکو اغه شان سجدہ اغه شان قیام اغه شان قومہ پاغه انداز قرات پاغه انداز باندې قاعده پاغه انداز باندې کیناستل پاسیدل او انتقالات اغه کوي. یو خو زمونږه موز دی خدای دې رحم وکي. او بیا د روجو موز سیزنی موز ورته سوان دا د روجو دا سیزنی موز او بیا په سیزنی موز کې تراوی تاسو شنګر والخه خلکې شنګر وال مونږه غاړه ته خلق اغه امام پس تراول دي چې ورکه امریکانه انجل لګیدلې چې ورکه امریکانه انجل لګیدلې چې والله کني په لفظ پويږي نه په هر پويږي. نو دا علما ناشتي زدي زای ذمہ دار سره وان چې دا سنت عبادت ته کده عبادت په انداز نه شي کوله مسخره ور پوره کې نو سنت پوره مسخره دا د کفر باعث طبيعه تر کا اولاد ښا به مکوا خو خبره ده تخو اخر عبادت ته دا خدای خدای بندګی ده دا ته خدای ته ولاړې ته ورشه چار سری تانې ته تاسو دی عمر دو کې تانسته کې نشته دو عمر دو تانه تا او تانه دار سیف تا خپل سهاری زل وانده کوا خو شروع ورته داسې وک حرکت هم داسې لیونو مې ونو شروع کړه چې کله لاس کته وختې براو وګي او خو سر بل خو او بیا خبر وکړه اغه تانه دار به خدای دې خو با تان لګسان په ډکا یغ نه غدريګا په خبره مې او کته بیا هم پرای راس نه راړي مې دې نه اواله ته دنه چې سړی ته پانداس پوشي او ستانه دار ته چې تور دی خو وقار او متانت سره بیا په دم دم اورته لګیا خپل خبر ولا زين ته ورچې او چې کله الله ته ولاړ نو امام سے باندې الله خدای رحم وکي مقتدی باندې الله خدای رحم وکي ځکه چې امام سے خود مقتدیانو پر رحم کرم دے او مقتدیان به جمعه ته الله راضي چې دې په 15 منټه کې سره د مونځ او داو 10 او سره تراو ټول بل اخلاص دې به علم مزدر علي نازيد بیا خدا بزرگان علما ناست چې کله امام د مقتدیانو په لاس کې دومره مرهونی نو دې ته فقها شرک خفی وای او د مشرک خفی ځان لخت عبادت نکیږي د مقتدیانو ورپسې کیږي زه خو بیا په دې مسله نه پوهیږم. زما کتاب کې کم از کم نه کیږي. البته کدی نور علما ته سبحان الله معلومه نه خبر دوی به ترته کتاب کتلی ما چې سره کتابونه کتلی هغه کې نشته اي کې مسله نشته. ناظران عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې هغه بزرگ عالم وای چې حاجی صاحب رحمت الله علیه مستمع او قتل نو د حاجی صاحب مسخ په صفات الصلات باندې بھرپور خو البته ما تخپل احساس شو چې ما نه یو وخت کې دا کوتا هی مانځ کې شوی دا حاجی صاحب رحمت الله علیه حکیمانه طریقې سره او حکمت عملی سره ما ته زما د غلطه احساس راکو. ناظران اوس مونږ هم لګیای مونږونه کو مونږه لګیایو عبادت کو نو د عبادت تاسو له معنا دردی تاسو سمره ناسی معنا دردی نو شریعت کې د عبادت معنا د کیخه چې غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل فی متابعه النبی صلی الله علیه وسلم دا انتهای عاجزی دا په کامل محبت باندې خدا عاجزی به کی چاته عاجزی به کی چاته الله تا او چې الله ته کې نو په کوم انداز به کې فی متابعه النبی صلی الله علیه وسلم پر رنگ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبر سره طریقه خود لیدا اوس عزیزا بیا رضا عبادت تطبیق کوا که بندگی تکې نهایت عاجزی کې او نهایت محبت سره کې خود الله د پاره نه کې نو دیتا علما بیا شرک وای او کې الله د پاره خو په طریقه د پیغمبر نه کې خپل طریقه دی ولا جوړ کړی نو بیا ورته علما سوې بدعت ورته وای پیغمبر ورته بدعت وای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رسول پاک فرمایل چا چې غیر دین زما د دین حصہ وګرځولا چې د دین د یو ما خزنا غ ثابت نو حضور پاک وی دا بدعت ده او د مستحق ده دی چې د رسی او مسترد کړی شي. عزیزان د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه زندگی دا د عمل مرقاو د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه سلسله او تعلق دا د مجاهدانو اغه لای سره دی لکه وړاندې تاسو اوریدل علماو دا چې د کشمیر د جهاد موقع راغله دا نو حاجی صاحب په میدان کې ولاړ دی کله جابر او مستبد او کمران سره خبر راغله دا نو حاجی صاحب گریوان تلاس چولې دی او کده مصر مسلمانانو باندې تکلیف راغله دی د استعمار او سامراج د وجه د حاجی صاحب حریت پسند مزاج کم چې ورته خپل پیر نه پوره سکه ملاو اغه حریت پسند مزاج اغه د مصریانو غلامی هم برداشت کې شوی نه دا تاسو خدای جی سے تاریخ نه خبر یی کنه خبر ځان خبر وای کنه شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کړي چې کم خلق دا د خپل اسلاف د تاریخ نه دا غي د ژوند نه لا تعلق شي بس دوی بل گیای تا ته حرکت کوون کی ښکاری خدا بیا لا شونه دی او جان پکې نشته خا لا شونه دی او جان پکې نشته. نو عزیزا یو خبر استقبل آبا و اجداد سره برقرار ساتي زکا حدیث کې راځي نبی کریم علیہ السلام فرمای مسلم کې حدیث ته چې درې کسان دي الله تعالی ورته د رحمت په نظر باندې ګوري د قیامت په ورځ او الله تعالی د رحمت خبره ورسره نه کوي سنگینه سزا به ور کوي. یو یاد کو من ینت بی الی غیر ابیه چا چې خپل نسبت د خپل پلار نه علاوه بل چاته وکړه چا خپل نسب بدل کو چا خپل سلسله بدل کړه چا خپل سند بدل کو او دا بزرگان علما ناستی دین بیا توثیق کوي چې په علم حدیث کې تدلیس کې سند دا سمره د اعلی درجه جرم دی. نو حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه د حاجی صاحب ترنگزه خلیفہ مجاز او حضرت حاجی صاحب ترنگزه رحمه الله د حضرت شیخ الهند طول وای رحمه الله ذکر شیخ الهند دا غی احسان یوازې مسلمانانو د بری صغیر باندې نه دی د ترکیه مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د افغانستان مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د آرمینیا او آذربایجان مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د عرب مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی او یوازې مسلمانانو باندې نه د هندستان په هندوانو هم د شیخ الهند احسان دی د هندستان په سکانو هم د شیخ الهند احسان دی ځکه دا ټول افراد دا ټول طبقات د استعمار د غلامای نه د شیخ الهند تاریخ خلاص کړی دی کله چې شیخ الهند رحمه الله د خپل اسلافو زه تاسو لغون سلسله برابروم کا ځکه موږ نه لغون ګاډې به پټلا کیږي کله کله موږ په خپل ګاډ ورسو سو کله ځین کې څه شی واته نو بس ګاډ را نه کچې تشي پټ خافلانی اغم دې سلسله کې جی اوغه یره او چاویل چې داسې دي اغه چاویل چې داسې دي انا لله و انا الیه راجعون معنا مخکې یو محترم مولوی سے زمونږ دی یو بزرگ ذکر وکړه قاسم العلوم والخيرات منبع البرکات حجت الاسلام امام المتکلمین بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی طول وای رحمه الله اغه د نبی کریم علیہ السلام شان کې یو قصیده وای او فرمای چې جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار د جہان ٹول کمالات چه کم شیط صفت ویلشی ستا ذات دا غیر پار منباو مجمع دے اور ستا صفتونا چاکی با یو موجودی چاکی با دو موجودی خستا اجتماعی صفتونا دا پا بل ذات کی موجودی دے بل ذات کی موجودی دے نشی او عزیزانو دیر خبر کرده زمان یو بل بزرگ حضرت امیر شریعت پروانه ختم نبوت سید تاؤللہ شاہ بخاری رحمه اللہ چه دا نور مقامی مقررینو حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت حود حضرت صالح دا ٹول رالل موضوع خور تقریر یووا خو نبی کریم علیہ السلام مہمان مقرر چه پدے خاص موضوع خپل کم مقالہ ویلا بیا دا بلچا دا بیان ضرورت پیدا نشو ذکر پی اللہ تعالیٰ دا انبیاء و سلسلہ منقطع رکھا اللہ تعالیٰ او فرمائل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام دا دا اللہ تعالیٰ رسول لے او دا نبوت دائمی ابدی پرپیچول اور لاسنگ دے تر قیامت پوری دا بل پیغمبر دراتو ضرورت ہی پاتے دا بل پیغمبر دراتو ضرورت ہی پاتے اس کے یو سلیرہ پاسی ما تا چاہے او خطرہ لے گلو دیو کو گوری ذکر لکل دا خبر چکم نو سمودو میں خطرہ محسوس ہو رہا یو خط چارہ لے گلو دا دی ہزارین او اگر خط کی نکلیو چھ دی علاقہ کس تعلق تعلق تے زبا درزم ہوتا ما سر دورہ کے او ما تاوی تازہ تازہ وحی را غلی دا ز پیغمبر ام اللہ تعالی را دی مخلوق دی اصلاح دا پار را لے گلے نمرا چا خطرہ تا ملاو شا نو ذین میں مسترب مشوش شا چھ خدای دی طول ملک کی بورتا دلہ زخ کاری دم دلہ بورتا زخ کاری دم چھ ما تی خطرہ لے گلے دی عزیز دا شرم میں چاہتا خبر نسو کولے بیا یو بزرگ عالم اگر آتوی قاضی سے تا تیو خبر کون کو چاہتا بے وائے نا ما ورتے وایا وی یو خطر زاری نرا گلے دی مرا چھ اگر آتوی مارتے دوارا ملگری ہو دوارا ملگری خو مہدہ دلچہ تا پیدا کول گواری چھ دیکھم سائے پیدا کول گواری اس پلے نا پتہ لکلی دا نی نامہ لکلی دا چھ دا دسو رازی بکلا منصر ملاقات سنگ کیجی عزیزہ دا نبی کریم علیہ السلام دراتون بعد پا کم قسم تعویل دا پیغمبر دراتو سے امکان و گنجائش و احتمال نشتا امکان و احتمال و گنجائش و نشتا نکہ آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی دا انگریز پا ایما اگر دا نبوت دعوی اکرا او متنبی قادیان جوڑ شو نو عزیزانو دا حضرت شیخ الہند قافلی افراد حضرت امیر شریعت سید تاؤللہ شاہ بخاری علامہ انور شاہ کشمیری مولانا اشرف علی تانوی حضرت مولانا یوسف بنوری مفکر اسلام حضرت مفتی محمود مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق رحمهم اللہ دا ٹول کابرین میدان عمل تراوتل عزیزانو دا قادیانیت خلاف پا جد جوت کی چھے کم کردار دا شیخ الہند دا قافلے دے حاجی محمد امین رحمه اللہ دا دے کردار دا لا تعلق پاتے نہ دے دا ختم نبوت دا پارے دا خپل جان قربانی پیش کرے دا عزیزانو تاسو نارے ڈیرے موئی ما والا خبر آو رہی او آغا خبر لزین کے ذائع ورکوئی زکا عزیزا دا یو مسلسل لڑائی دا چھے دے حضرت آدم علیہ السلام نرا روانا دا تر منگ پوری دا سلسلہ دا رسید لی دا عزیزان دے ملک دا تاسو دے ہندوستان تاریخ نواقف ہے چھے پدے ہندوستان دے انگریزان و دراتون اوران دے چھر تا ہندو حکومت کرے جواب رکھوئی ہندو حکومت کرے ندے سکھ حکومت کرے خو چھر تا لودیان حکمرانان دی مسلمانان دی خلجان حکمرانان دی مسلمانان دی مغل حکمرانان دی مسلمانان دی خاندان غلامہ حکمران دی مسلمانان دی چرتا پکی ہندو و سکھ نشتا خو انگریز ظالم اغی یو سڑے راولے گا واسکو ڈے گاما تو تاثرہ حجی سے رحمت اللہ لے تاریخ خیم واسکو ڈے گاما او اغب بحری سفر پا اساس باندے دبر صغیر نا دبر صغیر ہندو پاک نا یو دری نتیجی اخس گئے او خپلو مرگرو تے ہوئے چھے پا بر صغیر کے توانا بدنو نا دی کدا تاثرہ فوج دا پانا ملاو شی نو تاثرہ با دنیا بان مسلط شی او بری صغیر کی را میٹیریل او خام مال دا دیز ای زرخیز از مکا دیر خیر طریقی سر پیدا کئی کتا سدا خام مال قبضہ کے واغستو معیشت ما مستاکم شی او ورتے ہوئے چھ بری صغیر کی دا اسلاف واغ تحقیقی او کاوشی کتابو نبی چھ کاغتا سرا واغستل او پاغیم و مزید ریسر چکو نزخل او مریخ دبو رسائی دی وجن اخو اللہ اقبال مرحوم پل یو شیر کے فرمائی چھ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا، وہ علم و فضل کی حامل کتاب اپنے آبا کی، جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. خاجی تازہ کرو کہ بابا جی سے دادا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مرگرے او معتقد دے دا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ملاتڑ پاتے شیر دے دا زما ماں اڑان دی خبر اکڑا دے بابا جی سے پکی او ڈیر اخکلی اضافہ اکڑا خیستا چھے دغ خبیس بازار ختمولو سر سر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پدی پہ خور کے یو سکو چھے اغبا دا کتابونو کاروبار کو قرآن کریم بے خرسو تفسیرونو بے خرسول حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پی سلور روز پکتنگ کینو چھے تپلی تے دا زمونگا عقیدہ دا چھے قرآن لغیر مسلم سرے لاس وڑے نشی او مسلمانم بے او دس لاس وڑے نشی نو یو طرف تا خدا حاجی صاحب دا کردارو او بل جانب تا زمان پا کی زمنان یو بلا فتنہ را یاد شوا زم دا نیم لے ونے گو نیم خدا دے رحمو کینو دا تا پیخور کی او دس انگان مولیان دی دا سے بلکل دا سی لکا بلخی گڑان آغا بلخی گڑان اغوی سا بلا ورس دی امریکی سفیر عیسائی کافر را گلو اغوی ورطا دا ملما پا توگا پا تحفہ کی دا خدا قرآن ورکا چدا واخلا انا للہ و انا الیہ راجعون گر ہمی مکتب و ہمی ملا کار تفلان بود خواہد شد عزیزہ کہ زمان استا دینی رانمائی او جی اغت مشری ملاو شوا چھے تب اس را دے تا امریکی آقا خوشالکو تب اس دے اسلامی نظریاتی کونسل ممبر نماوے چھے اسلامی نظریاتی کونسل کے خود اسلامیزیشن کی گی دے لخود قانون ماہر پکار دے دے شریعت ماہر پکار دے چھے کمپیریٹو سٹڈی بانے پوئی گی یو سڑے چھے پا زیدن ضربا او دے ضربا زیدن پا امتیاز بانے واقف نہیں اگر شرعی نظام جوڑاولو تکینول دا شریعت پورے مزاق دا شریعت پورے مسخر دا خواہ اور دے وجہ بازے آغا علماؤ چھے چاہ ضمیر بیدارو اگر انکارو کو پا نظریاتی کونسل کے پہیسیت دمیمبر در شریکے دونا نازیزانو نن منگ تجدید حضم بکو چھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پل عمل او کردار سرا منگ تکم درس را کلے دے آغا کردار با نتاریکو آغا با جوندے ساتو خواہ آغا با جوندے ساتو قرآن کریم آیت ماستاس خدمت کے لستلو انشاءاللہ تاستنور تقرون با ام کیگی تاستو بل آگے انتظار کی خو عرض میں داکو چھے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جوند دے اتباع شریعت او دے سر سر دا جہاد او دا مجاہدین عبارت ہو زمون پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ اگر فرمائی چی اللہ تعالی انسان تا یو دو صفت ورکڑی ما طرف تا گورے گی انسان یو دو صفت ورکڑی دی یو دا حیوانیت صفت او یو دا ملکیت صفت یو دا فرشتوالی خصلت او یو دا حیوانیت خصلت اس دا حیوانیت چی دے چاکے پلور پیمانی دا مجاہد کبیر جوڑی او دا ملکیت چی دا چاکے پلور پیمانی دا زاہد او پارسا او بزرگ کبیر جوڑی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تا خدای دا دوار خصلتونا پا آلہ پیمانا ورکریو دا حیوانیت پا تقاضا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا باطل سرٹھا کرے والے او دا ملکیت پا تقاضا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ہر دم قدم دا شریعت مطابق جوند تیرو دا شریعت پا اتباع کے جوند تیرو نن دیز اے زمونگ راجہ مکیدل دا دے حضم تجدید دے چی مونگ با انشاءاللہ دا کردار تابند ساتو او دا با پائند ساتو زکا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تاستے او بنیادی خبر رکھو ما تو گو رہ جی مونگ چی کلا دے ملک دا اسلام او دا نظام اسلام خبر رکھو نو سوک رات دو سرم ما تا چاہے او کاغذ راولے گا پدا جیب کی امپروت تے سوک اگوی بیا مونگ تا خبر رکھئی ویر اسلام چی منو دا فلانی مولاو منو کد فلانی مولاو منو کد فلانی مولاو منو کد فلانی مولاو منو عزیزان دا فلانی اومنو دا فلانی اومنو دا فلانی اومنو کد فلانی اومنو ما ورتے ملگریا مد فلانی منا مد فلانی منا مد فلانی منا اسلام دا طول متفق متحد دے دے حضرت مفتی محمود پا کاوش باندے یو دیر سلما دا مختلف فرقو اغی پا یو دویش اساسی نکتو بانے متفق شوی دی دا اسلامی نظام دا پارا آغا دا اسلامیزیشن دا پارا اساس دے او پا آغا دویش تو نکاتو کی دسخط کا ان کے یو عالم دا صوبہ سرحدنا حضرت حاجی محمد امین رحمہ اللہ دے خواہ ستاسو ریکارڈ کے دا خبرشتا ستاسو ریکارڈ کے دا خبرشتا دا تاستا پتشتا زان مو دینا خبر کرے دے ما دا وکی دے ځان مو دینه خبر کړل دي چې هغه یو دیر سلما چې په کوم 22 نکاتو باندې متفق شوی دي د ملک د اسلام ایزیشن لپاره چې زمونږ اسلام باندې اختلاف نشته خو د ملک به نظام غواړو د چا دا الله نه بدلته د امریکای نظامی نه بدلته برطانی نظامی نه بدلته روس نظامی نه بدلته چین نظامی نه بدلته بل ملک او د بل ملک نظامی نه بدل استعمار او د سامراج نظامی د زایب نظامی دی یو الله د ټول پاکستان نه یو د سلما د مرحوم مفتی محمود په تاریخ را جمع شو او پاغه کې یو عالم د صوبه سرحد نه زمونږ استاد دا مرشد حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه او عزیزان اوس د حاجی صاحب رحمت الله علیه اغه دسخط اگر دې تقاضا کوي چې داغه مریدان صاحبان دا به صرف ذکر اسکار ته ځان نه دین کوي دای بده حاجی صاحب رحمت الله علیه اغه هدف او نسب لین تا ځان رسول لپاره امر جد جو ته ځان تیاری ځکه حدیث کې راځي رسول پاک فرمای مم ماتا ولیس علی سلطان الاسلام فقد مات میته جاهلیت نبی کریم علیه السلام فرمای سوچ په دې حالت کې مرشه چې د خدای دین په هغه باندې حکمران نو د د مرګ د جاهلیت مرګ دی او د جاهلیت په مرګ باندې مرسته ویلې حالانکه د به منځله کړي د به روجه کړي او فتنه دادا فتنه دادا چې کله غیر اسلامي نظریات لرونکي دوستان هغه تا د اسلام نه متنفر کړي نړمبه بر د مولا نه متنفر کړي او تا ته بلګیای د مولانا د پارسانا د بزرگنا دا غنه بل نفرت پیدا کړي ځکه نیغ په نیغه د خدای پیغمبر خلاف د خبرې کولو جرأت هغه کوله نشي نړمبه به مذهبي طبقه هغه نه بل نفرت پیدا کړي علامه اقبال مرحوم هغه خپل یو غزل لیکل دي او د غزل عنوان داده ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام د شیطان فرمان د خپل سیاسی زامن په نوم پاغه کې یو شعر دی چې افغانیو کې غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو دا افغانیانو د دینی غیرت واحد علاج دارے دینه به دینی سپیرټ او باس سنگا چې دای ته ملا خلون کې بلا کار کا ملا ورته خلون کې وای کن ملا ورته خلون کې بلا کار کا او وکي ولا دا واچو چې د دین سیاست سره تعلق حالانکه ز بلا مبالغه وا چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه به کم از کم یو سل ناتونه داسي چې حاجی صاحب رحمت الله علیه شریعت او سیاست سنگ پسنگ بوزي یو نظم تاسو وړاندې زمونږ ډیرو اوس گویا بیان کا او تاسو اورید او حاجی صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې څوک په سیاست دی جدا له شریعت چې څوک په سیاست دی جدا له شریعت عزیز هغه سیاست چې کوم تا ته غیر مسلم در کړی دی دا شیطانی مفکوره ده مونږ په باندې لعنت لیږو خو هغه سیاست چې کوم رسول پاک کړی دی دا ستا ایمانی ذمہ داری ده کنه کې تار دین یو شوبه معطل پرې خو ده او حاجی صاحب سرستا عقیدت په دې داوا کې بیا تر شتوري نه ناز مې کو چې لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبع لما جئت به یو سره ترغه مؤمن نه دی تر سو پوره چې زما سنت دار د طبیعت ثانیه نه ګرځیدل او طبیعت ثانی ګرځیدل څه ته وای نو تاسو ډرایور کو قتل وکړ ډرایور مو قتل دی اوس کزو موټر ته کینو لمز دا نیمګړی غون ډرایور نو کزو موټر ته کینو لم نو سا کلچ دباول جی ریګولیټر دباول بریک وال ګیر بدلول زب هغه تستر کو باندې ګورم دا هغه نه بعد بول حرکات ورکو او یو ډرایور چې هغه لسل کال ډرایوري وکړه هغه لګیای تا سره غپ لګی دی خو ګوري اخوا ګوري لاس پر خودی سٹیرنگ نه خود ریگولیٹر په موقع په ریگولیٹر لور دی حالانکه ګوی ورته نه او د بریک په موقع په بریک لور دی او د ګیر په موقع لاس فوري تور ګیر لور دی او د بریک په لګول وخت کې فوري تور خپل بریک باندې پریوزی او یک دم آگاډ را کنټرول کی زکه دا ډریوري د کامل ممارست سره دویم طبیعت ګرځیدل دی د توجه ته ضرورت نشته رسول پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چه لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبع لما جئت به تر سو پوره چه ستا طبیعت سانی دانی گردیدل چه زما سنت سدی زما طریقه سدا زما عادت سدی زما حرکات سکنات سدی ولا یؤمن احدکم حتا کونا حب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین یو سره ترغی مومن نده تر سو پوره چه زورت در زان نا دمور و پلار نا او دی خپل آل اولاد نا زیاد را خوخ نشم او سوره الاعذاب کے قرآن کریم آیت سے وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة ده هیڅ یو مسلمان نارینه ده پاره او ده هیڅ یو مسلمان زنانه ده پاره الله تعالی وی دا گنجائش نشته چې الله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کما فیصله وکړه او ته پکې بیا د خپل عقل اسونه غلې چې زما عقل دانه منی. نو عزیزه زکل کلوایم چې مرګری ستا عقل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مقابله کې دا خو د چرچن عقل له چرچن کې عقل چرته ای ته د پیغمبر خبر راخلی د الله خبر راخلی د خپل عقل پیمانه باندې ناب کې. نو عزیزانو حضرت مولانا نوتی رحمت الله علیه فرمایل چې جهان کې سارے کمالات ایک تج میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار امیدیں لاکھ ہیں لیکن سب سے بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو سات سگان حرم کے چلت پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار. عزیزانو حضرت نوتی فرمائی چھ جوندے چھ دا مدینے منوری سپو پیشوگانو سر گردم او چھ ملسم چھ دا مدینے منوری ماران لڑمانان دا زما غخے و اڈو کی اوفری. نستاس خدمت کے یو ایت مال استلو چھ دا آغا مستقیمین و قافلہ دا چھ دا انبیاؤ نرا روانہ دا بر صغیر کے دا دے قافلے سرخیل حضرت مجدد الفسانی طولوائے رحمہ اللہ, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی طولوائے رحمہ اللہ, حضرت علی احمد صابر کلیری طولوائے رحمہ اللہ, حضرت نظام الدین اولیاء طولوائے رحمہ اللہ, حضرت علی حجویری طولوائے رحمہ اللہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی طولوائے رحمہ اللہ, اور حضرت شاہ ولی اللہ, حضرت شاہ عبدالعزیز, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, حضرت نانوتوی, حضرت شیخ الہند, حضرت مدنی, امام انقلاب حضرت سندھی, دا چاد حضمت گواہی چرا حاجان صاحبان دا جماعت ننم گئی. حاجی صاحب دخپل مشن پاساس پا دی الاربان تیر شوئے دے مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ, او دا مشن دا یو ٹول لائن گویا یو کرے دے حضرت شیخ الہند سرا او علبیا برطانوی استعمار دا بری صغیر نوتلے دے, ورنہ انگریز چی دے ملک کرا گلے نو تاسنی او تا پوس کو ستاسو چی کدار چی کم پل جوڑ کی نو سورہ دے پس پہ ٹرک تیری گی نو ور اونڑی گی, سورہ دے پس پہ ٹرک تیری گی نو سوشی, او انگریزان چی کم پل جوڑ کرے دے نو خفت تے لڑولش, وائی جی خفت تے لڑولش, ستاسو چی کدار چی کم سکول جوڑ کی نو خوبہ چی سنگ ہینڈڈ ور کی ڈیپارٹمنٹ تا نو وی باران کے چت کے ناستا یار آزوان چی, او انگریز چی کم بیلڈنگ جوڑ کرے دے نو اس چی دی لڑائی نو آغا لڑولو باندے زان لمستقلی و لیبر راضی کن راضی چی بھائی خختت انو جدا کی گی نو انگریز چی دمرا مضبوط آبادے کو دے پا دیر آدھر آگلو چی بری صغیر با پیدم کنا دل ترالم اپری وطن پا دیر آدھر آگلو چی بس رالم اپری وطن. حضرت شیخ الہن رحمہ اللہ نے اس کے دانت کتے کر دیئے. عزیزانو دا کابل ور سر را پاسی دل او برطانوی استعمار دائر دے ملک نہ باہر تاو وستو سو دوستان نورم دعوی کئی منگے دعوت رف پل حد پوری منو دا چاچ اس جائز کردار دے دا چاپ جائز کردار بانے لاس کے خودل دا یقیناً دا خدای پنیز بانے سنگین جرم دے کدا زادہ جد جوت کی ہندو ملاتل کرے دے منگا دا اغا عزبت تا سلام کو چھے بھائی فلانی ہندو اغا منگ سر دا آزادہ جد جوت کی ملاتل کرے دے اغا منگ سر دا شر ختمول کی ملاتل کرے دے او بیا چھ جائے کی یو مسلمان چھے قربانی کری منگا عزبت تا دیر سلام کو خوازیدہ حصب ہم آغا عمرت دعوے کے چھے سمرا دے کردار دے دانا چھے دا تارس یو بوجہ ترا پٹول رشبان سملکھا در شی مالک حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ. نا اللہ فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ آغا کسان چی اغی یوار داویلی چی زمونگا ربو زمونگا ربو نو بس دے رب کتاب تیو خبر کون بے انشاءاللہ بس کو قالوا ربنا اللہ اس رب وی ستا نو عرب وی رب الدار دا کور مالک, رب الدابا دا موٹر مالک, رب المال دا پیسو مالک, رب السیارہ دا لارے مالک, رب الارض دزمک مالک, رب البیت دا دے کوٹگئے مالک, رب المروحا دا دے پکی مالک, رب الانبوبا دا دے راڈ مالک, رب مکبر سوت دا دے لو سپیکر مالک, رب کزا و کزا. خو علماء وی چی دغا رب کل مطلق راشی او مجرد راشی نو او یائے کل مخلوق